Middernacht, het begin van maandag 6 januari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het werk van gemeenteraadsleden moet goed worden beloond. Dat zei minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in Nieuwsuur. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder mensen warm lopen voor het gemeenteraadswerk. Vooral nieuwe partijen in kleinere gemeenten hebben moeite om kandidaten te vinden. Plasterk vindt dat het deeltijdwerk in de gemeenteraad aantrekkelijk moet zijn en dat de beloning in ieder geval niet omlaag moet. Om de kwaliteit van de gemeenteraadsleden te waarborgen wil Plasterk vanuit het Rijk meer cursussen aanbieden. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 19 maart. De opstandelingen in Syrië raken steeds vaker met elkaar in gevecht. Dat komt vooral door de opmars van ISIS, een terreurgroep die gelieerd is aan Al-Qaeda en die van Irak en Syrië islamitische staten wil maken. Andere rebellen in Syrië verzetten zich daartegen en proberen ISIS terug te dringen. Ze willen daarmee laten zien dat ze tegen Al-Qaeda zijn en hopen op meer steun uit het Westen. Intussen heeft ISIS 1300 extra strijders naar Aleppo gestuurd. Bij hevige gevechten in Aleppo is de afgelopen dag een leider van ISIS om het leven gekomen. In de Zwitserse Alpen zijn de afgelopen dag 4 mensen om het leven gekomen door lawines. Dat gebeurde in het kanton Wallis in Zuidwest-Zwitserland. De slachtoffers zijn een skier, 2 klimmers en een gids. Deze winter hebben lawines in Zwitserland al zeker 11 levens gekost. Vitesse is naar een trainingskamp in Abu Dhabi afgereisd zonder de Israëlische verdediger Dan Mori. Hij is niet welkom in de Verenigde Arabische Emiraten vanwege zijn Israëlische paspoort. Vitesse speelt in Abu Dhabi 2 oefenwedstrijden tegen Duitse clubs. Dan Mori is 7-voudig international voor Israël. Volgens PVV-leider Wilders had Vitesse uit protest niet naar Abu Dhabi moeten afreizen. Het weer, veel bewolking met af en toe regen. Minima tussen 4 en 7 graden. Ook overdag blijft het grijs en regenachtig, met name in het zuidoosten. Met een middagtemperatuur van maximaal 12 graden is het extreem zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne radioshow van Poont. Mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. Hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Janne. Je kunt natuurlijk met al je meningen, vragen en opmerkingen bellen naar de Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. Zo is het maar net. Een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus wil je op Twitter even een rectificatie delen van het AD. Omdat je zelf bij de immer correcte Volkskrant werkt. Maar vergeet je dat op dat screenshot ook een tabblad staat daar porno op is te zien. Zoals VK-journalist Paul Onkenhout. Dan ben je een ontzettende Johan, of je bent juist heel open over het feit dat je af en toe gezellig een potje wil rukken. En dat mag ook gewoon, nou ja, in het weekend, ja toch? Nou, ik vind het ook helemaal niet erg dat Paul Onkenhout lekker zit te rukken op vintage porno, maar... Dat is wel bij in van smaak, denk ik dan. Nou, ik heb even gekeken. Oh ja? Dat was een vintage porno al voor het cumshot. Dus je zag allemaal zwetende, trillende mannen, voordat ze klaar kwamen. Ah, gadver. En daar houdt hij dan van. En dan denk ik, ja, dat is nee, dan niet helemaal mijn ding. Precies. Nou, ik zou het ook niet zo gauw delen, denk ik. Maar vooruit, weet je, het moet allemaal kunnen. Dus moet kunnen. Laten we even kijken wie er nog meer een echte Jan of Johan zijn geweest. Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Je hebt zin in, hè? Echte Jan of Johan. Oh, daar heb je hem weer, Franse Timmermans. Cuba is going through an extremely interesting phase of its development, and I think that, you know, going entirely in the right direction. Oh, wat spreekt u toch heerlijk zijn taal, hè? Die Timmer Frans hier, die zit op dit moment aan de Cuba Libres in Cuba. Het communistische eiland dat onder de Castro's een naam hoog te houden heeft als het gaat om mensenrechten schendingen. En daar staat hij natuurlijk gewoon doodleuk op het reisprogramma van onze minister van Buitenlandse Zaken. Want zo zegt Fransie, er valt geld te verdienen. Dan zou je zeggen, vlieg dan ook gelijk even door naar Noord-Korea en Iran. Want ook daar... zijn bakken met poen te verdienen. Fransie, oude neoliberale nepsocialist. Maar wat is het? Oh ja, ja nee, ik was even op jou aan het wachten. Ja, dacht, zijn we hier nou eigenlijk is een voor? Lastig ding. Want wij zijn van de handelsgeest. Dat dacht ik wel. Maar wij zijn tegen de mensenrechten schendingen. Ook dat wel. Ja. Maar, maar we zijn vooral tegen... De PvdA. Ja, nee, en het feit dat je dus aan de ene kant beleid dat je de socialistische heilstaat is worp, en dan tegelijk daarheen gaat. Nee, toch maar Johan. Totale Johan. Ja. Heerlijk. Oh, weet je wie er ook alweer is? Anoushka van Miltenburg. Ik ga met heel veel plezier naar mijn werk. Ja. Ik heb de steun van de meerderheid van de Kamer. Dus ik ga door. En lijkt Kim Holland wel. Ja, beter te doen als gisteren. Een hele goede nacht. Ja, nou goed, het was niet Kim Holland, maar Anoushka van Miltenburg, de Kamervoorzitter-moeder, die zegt dat ze er niet over denkt om op te stappen. Nee. Ze zei het echt. Ze zei heel raar, zei het, maar ze zei het wel. Vrijwel niemand vindt haar geschikt voor de baan. Maar ja, zoals vaker in Den Haag, durft niemand ballen te tonen. Ja, nou, ik geen ballen laten zien hoor. Dus kan Anoushka verder met haar amateuristische voorzitterschap, dat bij de plaatselijke bingo seksclub niet getolereerd zou worden. Punt. Jan. Ja, want het is maar ook wat. Heb je dan ballen of niet? Wie? Nou, als je het gewoon tegen de stroom in... Nou, dan heb je geen ballen, dan heb je gewoon een enorm bord voor je hoofd. Ja, want de meerderheid is namelijk wel tegen haar, alleen ze durven het niet te zeggen. Want je kan namelijk een kamervoorzitter niet wegsturen. Nee. Dus dan kan je wel zeggen, nou Anoushka, ik vind dat je een ongelofelijke prutser bent. Maar ja, dan ben je natuurlijk bang dat Anoushka nog partijdiger wordt tijdens de debatten. Zou jij het eigenlijk doen als je in de krant anoniem wordt afgeserveerd door 7 fractievoorzitters en denkt, nou Jantje Roze... Ik zou helemaal nooit kamervoorzitter worden, want wat een scheidsaai vak is dat niet. Ja. Ja. Het lijkt mij saai. Ja. Maar wat is het? Zij. Oh, Johan, tuurlijk. Dat dacht ik. Ja, ja. Oh, kijk eens onze vriend Abdelkader Benali. Word ik nooit gediscrimineerd. Ja, wat ik weet word ik nooit gediscrimineerd. Hij was hier een paar weken geleden nog te gast. Nou. De schrijver Benali. En in een interview in het Parool zegt de Marokkaan dat Hans Steeuwe een oorlog voert tegen de islam. En dat hij maar beter in Amsterdam Oud-Zuid kan blijven. Want anders volgt er mogelijk een paf. Alias een pang. Alias een pistoolschot. Je kan uitleggen hoe je het wil, maar dat is dus wel een indirecte doodsbedreiging. Zelf vindt de schrijver dat het juist een hele vriendelijke waarschuwing was. En iedereen met commentaar erop is een... Racist! Een racist! Nou, in ieder geval, Benali, je bent in ieder geval wel duidelijk, maar een enorme Johan. Ja, en we gaan het hier vast later nog wel even over hebben. Maar eerst nog even verder met Eusebio. Ja, Eusebio gaat hem zelf nemen. Ja, doelpunt! Nou, ah, die schijnt... zeg jij het maar. Ja, nee, straks ook wel even met Leo voor praten. Oh, je bellen met Leo ook nog. Maar even de beste voetballers van de wereld is niet meer dat 71 jaar... slechte knieën, slecht hart, slechte longen... en zelfs wil er niks zijn te jong om ons de donkere Portugees te herinneren. De man van Mozambique, de zwarte parel. In ieder geval kon hij heel goed voetballen... en hij heeft ooit in 1966 volgens mij in 1 toernooi 9 doelpunten gemaakt. Nou, dat was toch niet zo slecht. Maar hij is dood. Nou ja, over de doden niks van goeds. Dus 3 dagen nationale rouw in Portugal, denk ik ongeveer. En, Eus, als je dit hoort, sterk ermee. Ja, je was een gigantische Jan. Ja, maar... Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Onze hoofdgast is raadslid van het CDA in Eindhoven en jongerenwerker. Normaal gereden om een uitnodiging te krijgen bij de echte Janne, maar wel voor Ibrahim Wijminga, want hij heeft namelijk ook nog eens een mening. Ja, welkom Ibrahim. Welkom. Dank je wel. Hoe gaat het met je? Gaat lekker? Met mij gaat alles goed. Oh god, je hebt een zachte G. Ja, mooi enig. Hè? Nou, goed. Ja, die man die wist raadslid in Eindhoven. Natuurlijk heeft hij een zachte G. Ja, maar ik heb het toch op een of andere... Dat is niet, ik wil niet lullig beginnen hoor, maar mijn man met een zachte G denk ik altijd ja. Zo had God het niet bedoeld. Met je Kim Holland versie. Nou, eigenlijk iets minder. Oh, bij Kim is dat een beetje... Nou ja. Zullen we laten gewoon? We gaan beginnen even met een blokje actualiteiten. Ibrahim, als je het goed vindt. Wij gooien een balletje op en jij mag hem inkoppen. En anders doen wij het zelf wel. Hey, heb je het gehoord? Vitesse die neemt een Joodse speler niet mee... naar een trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten... wegens het zijn van Jood. Ja, daar las ik straks iets over bij Twitter... Omdat Abu Dhabi erkent Israël niet en daar mag de Joodse vriend niet mee. Ja, en ze hebben nogal een hekel aan Joden. Ja, schijnbaar. Volgens mij hebben ze een probleem met Israël. En dan mag die schijnbaar niet mee. Je mag als Jood niet naar binnen. Oh, oké, dat wist ik niet. Als Israëlier niet. Nou ja, goed, dat maakt in principe... denk ik niet zo heel veel verschil. Volgens mij je mag gewoon als Jood het land niet in. Okay. Hoe dan ook, dat is tot daaraan toe. Het is helemaal niet tot daaraan toe. Het is ook heel slecht. Maar wat veel slechter is dat Vitesse desondanks gaat. Ja, dat snap ik niet. Er zijn zat van trainingskampen, denk ik, in de wereld... Waar je wel gewoon naartoe kan met het hele team. En is ook een beetje een oncollegiale actie. Nou, het gaat natuurlijk om de knikkers. En dan hebben we het niet over de leerknikkers, maar over de centen. Maar als ik dus die gozer was geweest, zou ik zeggen... joh. Krijg lekker de tyfus met je club erbij. Nou, als ik een collega speler van naam zou zijn geweest, dan zou ik gewoon tegen die Godorowski of weet ik wel, een of andere Georgische zakenman die daar de scepter zwaait, zou ik zeggen van ja, luister, ik ga dan ook gewoon niet mee. En dan hoop ik dat de doelman niet meegaat en dan gaat die niet mee. Ja, de grote grap is, ze gaan allemaal wel. Nou, dat zijn leuke collega's. Ja, niet dus. Niet dus. Hey, over leuke collega's gesproken. Fransie Timmermans, die zit lekker, ja, die zit nu even lekker aan de rum cola te nippen op Cuba. Dan denk ik bij mezelf, was dat niet een heel naar land? Dat was een naar land, ja. Is dat dan nog steeds nou, een naar land? Een beetje een nieuwe, toch, een nieuwe soort van socialistische koers die ze daar aan het varen zijn. Nou, misschien vaart onze minister Timmermans daar wel goed dus bij. Dus je loopt hier alvast met de troepen vooruit. Ja, Obama heeft de broer Raoul natuurlijk al de hand geschud bij de begrafenis van ons allen Nelson. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar volgens mij word je daar nog steeds het cachot in geflikkerd als je het niet helemaal eens bent met de broeders Castro in het communistische systeem. En dan zou ik zeggen, moeten we daar dan heen om centjes te verdienen? Ja, want maar misschien is het ook wel een beetje dat ze denken, oh, zo'n mooie Che Guevara poster die ik vroeger in mijn studentenkamer heb gehad. Ja, nou kan ik het land zelf bezoeken wat vroeger Harry Mulisch deed. En dat Timmermans misschien nou een van zijn oude wensen in werking laat gaan. Dus dat hij nou het echte de helstaat nou mag gaan bezoeken. Hij brengt het conform het fragment van net wel een klein beetje als dat hij alvast komt, omdat hij wel aanvoelt dat Cuba nou, aan de vooravond van een omwenteling staat. En dat eigenlijk we kunnen er veel geld verdienen. Maar ja, als de koning naar Venezuela kan gaan, dan kan Timmermans toch ook gewoon naar Cuba gaan? Ja, precies. En als de koning met de dochter van iemand die de dictatuur in Argentinië heeft gestoond kan trouwen, dan kan dit ook allemaal. Maar we doen ons eigenlijk ook wat druk om. Toch? Ja, een stukje relativering mag ook wel eens een keer. Hey, we hadden het net al over de Joodse speler. Over de Joodse speler. Ja. Moet de KNVB niet ingrijpen in dit soort dingen? Of is dit club gerelateerd? Het was eerst club gerelateerd en nou denk ik dat de KNVB daar iets over zou moeten denk zeggen. Denk je dat de KNVB dat ook gaat doen? Even ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk als de scheidsrechters ook een boze brief kunnen sturen, dan kunnen ze ook de voorzitter van die club ook een brief sturen. Op ja, zijn minst. Ik denk niet dat ze Georgisch kunnen schrijven. Nee, maar ja, er zal toch wel iemand kunnen zijn die kan vertalen. Hey, maar wat wel grappig is, dat Geert Wilders die deed ook gelijk een tweet eruit van, nou, ja, het is boos. Een schande. Boos. Een schande dat ze die Joodse speler niet naar binnen mag bij die smeerlappen, bij die antisemitische smeerlappen van de Verenigde Arabische Emiraten. Wat een smeerlappen en naar de Vitesse die mag aflaten en van de vieze antisemieten. En op dezelfde avond verschijnt er een foto van Jean-Marie Le Pen. Oh. Erelid van Front National. Ja, zeg maar de partij waar Geert mee samen gaat werken. En die brengt de knellen. Dus de neergehouden. De nieuwe relatiegroet. Ja. Misschien kan die wel op een sticker van Geert. Ja, maar dat lijkt me best lastig. Dus dat je bent tegen antisemitisme. En je moet er ook wel weer rekening houden met een erelid van een partij waar je mee samenwerkt die antisemiet is. Ja, maar ik denk dat Geert het zal uitleggen van wij werken op hoofdlijnen, werken wij samen. Ja, precies. Nou, dat CDA ook. Dan is het halal. Ja, precies. Nou, toch krijgen we of je nog ergens boos over wil worden straks, hoor. Ibrahim, want we krijgen nog wel boos, hoor. Dat komt misschien door. Met de legerkleding anders. Heb je dat gehoord? Heb je dat gehoord? Ja. Ja. Dat is toch een godspe. We hebben hier de aller... Nou ja, bij wijze van spreken, als je zo'n pak van de jongens het allemaal aandoet, ben je onkwetsbaar ongeveer. Ja, ik vond het gewoon mooi, in Nederland. Ja. En wij gaan naar Mali straks en kopen dan inferieure Chinese legerpakken. Voor weinig. En je zou bijna zeggen dat het een staatsgeheim is. Van ze weten precies hoe onze jongens erbij lopen. Ja, maar ik begrijp niet helemaal dat je die mensen... Begrijp je dat we naar Mali gaan? Ja, helemaal los ervan. Het had te maken met de grote... Europa... zou dan bij wijze van spreken de poort van Europa zou dat zijn. De poort van Europa, ja, 5000 kilometer. Ja, 5000 kilometer. Onder Marokko nog een keer. Ja. Waarom doet Marokko daar niks aan, denk je? Ik denk dat Marokko... Ik weet niet of ze nou nog een probleem hebben met de Polisario, maar die heeft problemen al genoeg van zijn eigen. Ja, precies. Die hebben natuurlijk nog dat bezette gebied wat ze bezet moeten houden. De Westelijke Sahara. Ja, en ze hebben ook Algerije waar ze af en toe last mee hebben. En heel, heel af en toe Spanje. Ja, precies. Dus, en daar moeten wij maar de terroristen in Mali gaan opsporen. Belastinggeld, hè? Jongen, jongen, ik word er wel verdrietig van. Trouwens, maar is het nou een schande dat we gewoon goede handel weggeven aan de Chinezen, terwijl we hier een schitterende fabriek met duizend kleding hebben? Ja, nee, maar het is natuurlijk niet alleen een schande dat je geld, Nederlands belastinggeld, niet besteedt in Nederland als je zo'n bedrijf hebt, maar dat je dan ook nog eens een keer slechte kwaliteit bij die Chinezen gaat halen. Ja. Ik zou als soldaat zeggen van, joh, ze gaan dan lekker zelf in je mantel pakken. Je plunje in Mali zitten. Ja, zo doe je dat. Een beetje Touaregs of, nou, dat is mooi. Hey, trouwens, Van der Laan, die zat vandaag, de burgemeester van Amsterdam, bij Buitenhof. En toen zei hij, ja, het leger helpt ons met het opsporen van boeven in Amsterdam-Noord. Maar ik ga niet zeggen hoe, want dat is geheim. Nou, dan weten wij het al, dan gaat het om drones. Of afluisterapparatuur. Ja. Nee, dat zijn drones. Nee, politie heeft zelf afluisterapparatuur. Oh ja? Ja. Nee, dit gaat over drones. Dus dan weten we dat ook in Amsterdam. Maar dit weet meneer, we gaan toch wel. Raadslid in een grote stad als Amsterdam en Eindhoven. Heeft de politie die beschikking over afluisterapparatuur? Volgens mij wel, ja. Dat die echt die richtmicrofoon zich in een flats kunnen. Volgens mij wel. En hoe ga je met afluisterapparatuur trouwens in godsnaam een inbraak tegenhouden? Ik zei net dat het niet om afluisterapparatuur gaat. Met drones. Ik geef je gelijk. Nou, dat werd gewoon Jan, heel goed. Ja, ik heb gewoon gelijk. Echt, dus het geeft ook, niet. Sven ook dus het leger heeft drones boven Amsterdam-Noord hangen. Dat is dus het hele verhaal. Dus ik ga nu niet een dief waarschuwen van, voordat je het raam instapt, kijk even naar boven. Of je toevallig wat flikken liggen ziet. Maar boven Amsterdam-Noord vliegen dus drones. Dat heeft dus Van der Laan niet bekendgemaakt, maar wel bekendgemaakt. Nou, dan weten we dat ook weer. En hij zei nog iets over de veiligheid in Amsterdam. Wat was dat nou? Nou ja, dat het eigenlijk wel heel goed met de veiligheid in Amsterdam ging. Behalve dan qua liquidaties, overvallen en inbraken. Nou, wat vind je daar nou van deze tekst? Daar komt Ibrahim, dat moet je wat mee kunnen. Nou ja, liquidaties. Ja, nou ja, 2013 was wel een bloederig jaar voor Amsterdamse jongeren met name. En ik bedoel, ik werk zelf nu in West en daarvoor in Nieuw-West. Dus dat is wel een fenomeen wat ons eigenlijk wel te harte gaat. Maar ook de inbraken, kijk, ik denk dat ze goed hebben ingezet. Alleen Amsterdam is wel de stad die daar dan over praat. Maar er zijn andere steden die er niet over praten, dat de drones heen vliegen. Kijk, als je in het zuiden, als een drone over een woonwagenkamp heen gaat, weten ook heel vaak mensen van, nou ja, misschien zijn ze nou wiet aan het zoeken. Ja, die kans is vrij groot in een woonwagenkamp. Of ben ik nu aan het stigmatiseren, Jan? Ja, ik ben onwijs stigmatiseren. Oh, sorry, alle woonwagenkampbewoners en wiettelers. Of is dat één ding eigenlijk? Ik weet het niet. Nee, in ieder geval, sorry. Dit is niet een live programma. Kom niet naar Hilversum. Nee, deze is allemaal opgenomen. Ja, in een bunker in Os. Ja. Dorp. Is dat een... Nee, gewoon een Os. We dachten aan Os, gewoon in gewoon, Brabant. Ja, goed, in ieder geval. Nu hebben we natuurlijk de situatie in Syrië. Dit is best wel onoverzichtelijk. En nu zijn de rebellen aan het vechten tegen de rebellen. Ja, we hoorden net toch dat de ISIS, hè, dat is die volgens Al-Qaeda. Ons begrip dan aan Al-Qaeda gerelateerde groep, die in het nauw zit en net weer 1300 strijders naar Aleppo gestuurd heeft om te proberen daar. Maar die worden dus door andere rebellen inmiddels belaagd en willen dat ze zich overgeven. Dan hebben ze zelfs een leider geëxecuteerd of gevangen genomen of doodgeschoten. Ja. Lekker duidelijk daar. Nou ja, ik denk dat andere rebellen enorm balen van de beeldvorming die ISIS heeft. Hè, met het onthoofden van mensen en die zwarte vlaggen. En dat ze toch zoiets hebben van, hé, ja, vrek. We hebben ook nog een post-Assad tijdperk. En dan moeten we toch wel vrienden hebben in de wereld. Een groot moet geld verdiend worden. Ja, één groot voordeel is dat er geen post-Assad tijdperk komt. Als natuurlijk de rebellen elkaar nog eens een keer gaan afmaken. Ja. Nou, Assad hoeft nu alleen maar zijn beentjes op het bureau te leggen. En denken, nou, van de week flik ik wel weer een paar bommen. Maar nu doen ze het zelf wel even. Ja, maar ja, goed, het land is sowieso één groot Stalingrad geworden, helaas. En, maar ook voor Assad zelf, hoe gaat hij het doen? Is het niet voor Frans Timmermans om daar even heen te gaan? Dan kunnen we toch ook wel geld verdienen? Ik bedoel, er moeten heel wat nieuwe bungalows gebouwd worden. Praat je Arabisch? Frans Timmermans praat niet elke taal. Alleen een Hoxha schijnt hier last mee te hebben. Maar dat komt meer omdat hij dan last van zijn tong heeft. Nou, ik wou iets heel vies zeggen, maar dat doe ik niet. Nee, doe dat maar even niet. Frans, als je dit hoort, verdien lekker centjes voor ons. Ja, hoor, nee. Ibrahim, we praten straks met je verder over dingen die jou aangaan. Bijvoorbeeld... Zeg eens wat. Ja, zeg eens wat. We gaan eerst even hebben over meneer Benali. Trouwens, in die uitspraak in het pro. Dat lijkt me wel leuk. Even beginnen en daarna, over meneer Benali. En daarna gaan we wel verder over andere schoften. Ja, even kijken of jij misschien Hafid Bouazza kent. Maar goed, eigenlijk belachelijk dat hij nog steeds niet is overgekocht door een radiozender. Een andere radiozender dus. Maar hij is gelukkig nog bij mij. La vie, Jan Roos. Je hebt smeerlappen. Grote smeerlappen. En nog erger, het kabinet Rutte 2. En dan heb ik het niet over de PvdA-politici, want die kunnen er natuurlijk niks aan doen. Als sociaaldemocraat kan je niets anders doen dan liegen en draaien. Dat is nou eenmaal onderdeel van deze verschrikkelijke partij, gevuld met ruggengraatloze types. Nee, de allerengste komen van de VVD. Weldenkend Nederland maakte deze club de grootste van het land. Omdat we links zat zijn, omdat er hervormd moet worden, omdat werk dient te lonen, omdat we weer moeten vernieuwen, omdat we willen rijden op de wegen en omdat we onze vrijheden willen behouden. Overladen met beloftes worden de liberalen de verkiezingen. En sindsdien hebben de wolven hun schaapskledij afgeworpen. Werkelijk alle beloftes zijn in de prullenmand gegooid en het omgekeerde gedaan. Met als diepste dieptepunt het stiekem doorvoeren van een verhoging van het woningforfait. Zonder het te vermelden van 0,6 naar 0,7% laten stijgen. De woningbezitter, de achterban van de VVD, krijgen weer een belastingverhoging voor de kiezen. Dit keer zonder het te melden. En dat terwijl de VVD belastingverlaging heeft beloofd. Nog nooit heb ik me zo belazerd gevoeld. Nog nooit heb ik zo weinig vertrouwen gehad in de politiek. Door deze vreselijke club smeerlappen. Nooit meer VVD. Zit wel kwaad bij die man, hè? Nou, je kunt het maar gewoon duidelijk zeggen, Jan. Ah, zo is het maar. Dat kan er maar uit zijn. Nou, even het nieuws, laatste nieuws. Hans Teeuwen die voert dus oorlog tegen de islam. En die kan dus maar beter in Oud-Zuid blijven of anders. Paf! Ja, dit en meer moois dit weekend dus in het Parool. Groeten van Abdelkader Benali. Pas geleden nog te gast bij de echte Janne. Nou, het leek ons een leuke opwarmer, Ibrahim, voor jou als hoofdgast. Deze eigenaardig interview, zullen we het zo maar noemen. Heb je dat stukje gelezen? Ik heb het stukje gelezen. Ik zag trouwens geen doodsbedreiging, zag ik erin. Oh, nou, nee, wat zag jij er dan in? Dat vroegen wij ons af. Ja. Kijk, het is, als je Abdelkader Benali een beetje kent, is hij spelenderwijs. Het is een hele slimme man. Nee, dat is hij niet. Ja, wel. Ik kan het eigenlijk. Je kunt echt bij met de IQ-test had hij 106. Serieus? In Rotterdam? Dat is op gewoon de basisschool? Nee, maar dat is op zijn televisieprogramma. Oh. Die IQ van 106. Daar kan je net aan de MAVO mee afronden. Dus een intelligente man, daar kunnen we mee ophouden. Nou, ik dacht dat hij zei dat even aan mijn blote hoofd dat hij Hans Teeuwen dat hij daar heel veel respect voor had. Dus zijn voorbeeld zag. Dus ik kan me niet voorstellen dat je dan je eigen voorbeeld Kill Your Idols gehaald schiet hem maar af. Hij zegt, hij heeft het er live bijgehaald, dus dat komt goed uit. Ja. Jan, zeg maar even. Oké. Ja, dat gaat wel lukken, Jan. Kom maar. Even je slotjes citeren. Hij zei, ik vind hem briljant en een groot voorbeeld. En zo wil ik ook zijn. Volstrekt onbetrouwbaar en toch aandoenlijk. En dat zover waren dus de complimenten. En daarna zei dat hij, we analyseren het hele artikel even. Ja. Dat hij de islam bekritiseert, stuit me natuurlijk tegen de borst. Want de islam bekritiseren mag niet. Nou, volgens mij doen al 15 jaar, iedereen doet eraan mee, cabaretiers. Maar waarom stuit dat natuurlijk tegen de borst? Ja, misschien dat het ook wel een hele oude plaat is die misschien Hans Teeuwen nog wel eens draait. Ik bedoel, kijk niet naar een show, maar ik kan me nog wel herinneren met de meisjes van Halal. En dat is leuk en dat is lachen en ja, maar, dat is klaar, dat is afgelopen. Hij zegt dat Hans Teeuwen een oorlog voert tegen de islam door grapjes te maken. Een cabaretier maakt grapjes in Hij is wel, zoals mijn persoonlijke mening, hij is wel totaal anders dan Theo Maassen bijvoorbeeld. Dus ja, die maakt daar niet zo'n punt van. Nee, maar die maakt ook snoerharde grappen. Die heeft ook gezegd dat hij dat niet durft, omdat hij bang is dan dat zijn kopje eraf gaat. Ja, oké, maar ja, je kunt ook over de Hells Angels, et cetera. Weet je wel, er zijn tal van taboes in Nederland. Waar je het niet over, je had het straks over woonwagenbewoners. Of ik had het over woonwagenbewoners. Ja, maar ook, je legt er maar iets in. Ik vind ze allemaal aardig. Maar er zijn tal, als je het over Feyenoord supporters hebt, of als je het over Ajax supporters hebt, kun je gewoon eens een probleem hebben. Als hij dan niet bedoelt, dat ik neem onmiddellijk aan dat hij hartstikke aardig Abdelkader zelf niet met de pistool gaat lopen zwaaien in Oud-Zuid. Nee. Of buiten Oud-Zuid dan. Maar hij zegt in elk geval wel dat hij de mogelijkheid tamelijk reëel achter iemand anders het gaat doen. Kijk, hoe je het ook draait of keert, is het een uitspraak die op de een of andere manier mensen op het idee zou kunnen brengen. Of in ieder geval het legitimeren van dat het wel eens normaal zou kunnen zijn dat iemand voor zijn kop geschoten wordt. Nee, omdat hij zich zo uitlaat. Dus dat kan toch niet goed zijn? Die toch niet goed te praten. Dat kan niet goed zijn, maar kijk, ik zeg wel eens van, kijk, als je zeg maar de discours wat je wel eens in het theater doet of in de politieke arena, als je dat zo op straat doet, ja, dan moet je onder karate gaan. Want niet iedereen pikt dat. Als je een hele grote bek opzet, zo midden op straat, dan gaan mensen je duwen. Ja, duwen, dat is nee, maar het punt is natuurlijk, en als je dus het artikel, zeg maar, uit elkaar trekt, dan zegt hij, Kritiek op de islam stuit mij natuurlijk op de borst. Oftewel, geen kritiek op de islam mag je niet leveren. Dan zeg je zelf, nou, dat vinden, dat is dan te makkelijk. Ik denk ook, nou ja, goed. Ja, maar we hebben het hier over cabaretier. Mm-hmm. En dan is dat een oorlog die je dan voert. Kijk, en als je natuurlijk zegt dat iedere keer dat je kritiek op de islam hebt, dat dan een oorlog voeren is. Ja, oorlog. Mag je met de oorlog beantwoorden? Nou, nee, dus dan zeker niet. Maar kijk, een vorm van geweld, goed? Nee, maar wat ik weet van Hans Steeuwen is wel dat een van zijn beste vrienden daar op de Linnaeusstraat is doodgeschoten. En dan kan ik me best wel voorstellen dat je zo nu en dan wel eens een appeltje hebt schillen met mensen die zo'n ideologie aanhangen. Met name de mensen die zijn eigen vriend hebben eerst neergeschoten en daarna nog een keer met de mes hebben bewerkt. Maar ik kan me niet echt voorstellen, ik ken Abdelkader Benali, ken ik wel een beetje. Nee, dat geloof ik gewoon ook nog Ik zou niet. Vooral in Oud-Zuid blijven als ik heen was. Dat betekent namelijk... Ja, het is gewoon om te lachen, denk ik. Dat denk ik echt. Maar de zin daarvoor is, dat is geen reden om die oorlog niet te voeren. Maar er kan een gek op staan en dan paf. En dan, ik zou maar in Oud-Zuid blijven. Dat betekent toch, kom maar niet in de buurten waar moslims wonen. Ik denk dat Hans Steeuwen gewoon keurig in West, Nieuw-West, in Oost kan lopen en zelfs in Zuidoost. Ik denk dat hij overal kan komen. En zeker Eindhoven is je welkom. Ja, dat is hartstikke aardig. Maar de meest opmerkelijke quote, wat mij betreft in ieder geval, ik vind de islam een makkelijk doelwit, zegt Abdelkader Benali. Moslims hebben al zo'n lage status in Nederland. Je bent eerder een held als je het voor ze opneemt dan als je naar beneden trapt. Vind jij dat ook zo? Ja, nee. Nee, eigenlijk niet zo. Ik vind het wel... Ja, goed, laten we zo zeggen. De PVV is toch de politieke arm van een heleboel van dat soort gevoelens. Ja, in theorie leveren wij dadelijk de premier die van PVV-huizen is. Dus er speelt wel degelijk iets in die samenleving. En daar is dit ook een exponent van. Dus dat zie je ook in theatershows. Zie je dat het ook maar het mag. Prima. Het punt is... De PVV is nu virtueel de grootste partij van Nederland. En dat is natuurlijk niet voor niks. Ik denk namelijk niet dat... Dat is niet een fantoom of zo, waar ze het over hebben. Nee, oké, maar dat is ook al een plaat die al 15 jaar al Nee, maar kijk, als Benali, die bekend staat als een liberaal en intellectueel, wat je zelf net al zegt, en met dit soort teksten aankomt... Heel vriendelijke man. Precies. Ja. Dus een vriendelijke intellectueel met dit soort tekst aankomt. Moet je nagaan wat eronder zit. Ja, maar hij maakt er en dan begrijp je dat zo langzamerhand iedereen denkt van als dit dan al de liberale vriendelijkheid is. Nee hoor, nee, dan moeten ze echt nog een keer het hele interview lezen. En ik moest er ook zelfs om lachen. En ik had die passage over Hans Steeuwen, dat u er nou over begint. Maar ik heb het zo niet gezien. Als daar loopt een of andere fatwa, wordt er nou over hem afgesproken. Dus ook niet in de geest van Abdelkader Benali. Nee, maar hij spreekt nog geen fatwa uit. Hij zegt alleen dat er mogelijk wel iets kan gebeuren, omdat hij die oorlog... Ja, maar dan zou ik bedoel, dat zou ook gebeuren als hij iets over de Hells Angels zegt, of over Feyenoord supporters, of Theo Maas heeft dat ooit keer in een interview gezegd. Ik kan je vertellen, de laatste tijd zijn er heel weinig mensen neergeschoten en hun strot doorgesneden door de Hells Angels in Nederland. Ja, en wanneer is het de laatste keer geweest in Nederland? In 2004, toch? Ja, maar dat was iemand met commentaar op de islam. Ja, ja. Hoeveel jaar geleden is dat? Dat is bijna 10 jaar geleden. 9 jaar geleden. Ja. En natuurlijk is er veel gebeurd en er is heel veel discussie geweest. Maar dat is bijna, volgens mij, even afkloppen. Dan mag ik eigenlijk niet meer van orthodoxe moslims. Waarom maar niet? Dat zou een vorm van shirk zijn. Een vorm van afgoderij. Als je op een stuk hout klopt, hoe gek ben je? Ik kreeg daar commentaar over. Maar dat kan verder weinig kwaad voor. Volgens mij is al 9 jaar, godzijdank, niemand vermoord. Ik denk, als jij nu die microfoon gaat zwaffelen, dan denk ik van moet dat nou? Maar je mag zelf niet op een stukje hout kloppen. Nee, schijnbaar niet. Oh god, dat is niet triest. Ik had het bij Paul Witteman gedaan en dan kreeg ik daar commentaar op. Ja. Hey. Ja. Lekker, hè? Kijk, ik kan zo lekker... Als je atheïstische Hollander kan ik gewoon lekker op een stukje hout kloppen. Ik voel me zo vrij. Ik zou dat even lekker doen, Jan. Neem rustig je tijd. Hoppa. Heerlijk, voel me lekker zeg. Jij afgoddienaar. Ja, ik zou je vertellen, God bestaat niet. Nou, hebben we dat ook weer gehad. Oh, nou voel ik me wel beledigd. Ja, joh, meid. Wat moet ik nou? Kan mij het rotten. Oh. Ja, nee, ik heb een dikke huid, tenminste niet voor kogels. Maar dat komt wel. In ieder geval, Jan, wou je nog wat vragen? Want je zit zo bedroeven te kijken. Of wil je ook even kloppen op het hout? Nee, ik zat toch een beetje, Jan, met dat ding van die soort van weerloosheid die wordt gesuggereerd. Die lage status. En dat het voor arme moslims moet worden opgenomen. Terwijl ik denk... Moslims zijn niet zielig. Nee, nou, fijn dat je het ook vindt. Maar dan... Wilders viel even. Ik denk dat heel veel mensen niet per se... ik denk niet dat het een partij van de haat is, maar een partij van de angst. Ja. Die mensen zijn bang. Ja. En dat is toch iets anders dan zomaar blind een hekel aan iets hebben. En is er dan werkelijk... En wat Abdelkader Benali hier toch doet, of hij het nou bedoelt of niet... is voeding geven aan die mensen. Is dat nou verstandig? Ja, maar is, en is die angst helemaal onterecht? Maar waarom mag die man daar gewoon geen interview over geven? Mag wel interview geven. En dan word je op afgekeken door de publieke opinie. En dan staat hij gewoon voor. Dus, nee, daar staat hij niet voor. Hoezo niet? Hij vindt dat iedereen die daar commentaar op heeft geleverd een racist is. Zat het zo? Hè? Ja, dat heeft hij op Twitter gezegd. Oh. Het zijn zielige mensen en racisten. Dus op een moment dat dus Banali, zogenaamd liberale intellectuele moslim, zegt... Oh. Nou ja, dit verhaal over Hans Theo. En als je zegt, van, nou, dat is verdomme toch ook wat dat je dat zegt. Dan zegt hij, ja, nu ben je een racist. Ja. Nou, dan ben je wel heel klein, hoor. Vind je niet? Nou. Om dan de racisme kaart te trekken? Ik denk... Ja, goed, ik heb die tweet zelf heeft niet gezien. Heeft hij wel gedaan? Maar, ja, oké. Okay, nou ja, ik denk niet dat Banali sowieso zo flauw is om iedereen... Nee, maar ik nee, maar denk, heeft hij wel gedaan? Oké, okay, maar dan denk ik wel dat hij... Kijk, waarom zou hij zoiets niet mogen zeggen? Hij mag alles zeggen. Ja, nou, prima. Dan hebben we dus geen probleem. Dan hebben we dus geen discussie. Nou, wel. Dat is juist het fijne van een discussie. Is dat hij zoiets raar zegt. Dat ik zeg, ik vind dat raar. Ja. Maar ja, daarna zegt hij, je bent een racist. Dus dan maak je de discussie dood. Nou, wat maakt het zo moeilijk, Ibrahim, om te zeggen dat het heel onverstandig van hem was om dit te zeggen? Ja, goed, ik denk... Ik weet dat proef ik een beetje. Nee, ja, hij zal vast of ongetwijfeld met een redacteur van het Parool een heel gesprek hebben gehad. Ja. Over van alles, over 10, 12 onderwerpen, weet ik veel wat. Nou, dan komt het even op Hans Theo. En dan gooit hij even zo even de knuppel in de hoenderhok, bij wijze van spreken. En het interview gaat gewoon weer verder. Zijn er nog meer dingen waar je... Het gaat er meer om. Waarom zou jij niet kunnen zeggen... Nou ja, in gezien de gevoeligheden zou dit niet handig... Was het handiger geweest als iets... Zou je het dan uitgedrukt? Nou ja, kun je er ook iets van vinden? Of ja, zeg je even, nou ja, ik kan er wel zeker iets van vinden, maar... Ja, weet je, draait zo rond in... Dit zijn belangrijke uitspraken, die liggen heel gevoelig. Ja, en ik merk dat je in een soort van reflex schiet... Ja, het zal vast uit zijn context zijn gehad. En verder is het een aardige jongen, het is een lieverd van zijn moeder. En dat weten wij ook allemaal wel. Ja, maar waarom is er nou mogen niets... moslims zelf, bij wijze van spreken... of een Abdelkader Benali zelf niet een keer scherp terug... de band terug zijn. Gevoeligheden. Als we het dan over gevoeligheden hebben, dan mag hij toch ook... Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen uitspraken. Dat ben ik ook. Voor mijn eigen uitspraak. Dat bent u ook voor jullie uitspraken. Maar als er over gevoeligheden... Ik vind dan niet dat je bij wijze van spreken... Als je dan, wij willen niet dat de islam zeg maar, met handschoenen wordt vastgepakt. Dan mag je ook een Hans Theo. Hoef je dan ook niet met handschoenen vast te pakken. Kijk, Hans Theo die maakt grapjes over of de Koningshuis, meiden van Allah. En over Allah en de hele boel. Ja. Maakt die geintjes over. Ja. Maar hij heeft het natuurlijk niet over van... Je kan maar beter in je eigen wijk blijven ten aanzien van moslims. En als je dan in Oud-Zuid komt, dan paf! Dat is toch een heel ander verhaal. En dan, als je dan toch dat doet, hè, dan heb je het dus over geweld. Ja, en dan mogen mensen. Nee, maar dan mogen mensen ook roepen. En dat doen jullie nou? Nee, maar je kan moeilijk zeggen van. Banali reageert op Hans Theo. Want Hans Theo maakt grapjes over moslims. Ja. En dan reageer ik door te zeggen dat je maar op je tellen moet gaan letten. Ja, dat is toch niet gelijk oversteken? Dan moet je grapjes terugmaken dat Hans Theo een dunne antigod is. En lelijk haar heeft. En een spleet tussen zijn tanden. Dat. Of dat grappig is, weet ik niet. Maar dat is toch iets heel anders dan te zeggen... je moet in je eigen gebied maar blijven. Als je wel op die gevoeligheden gaat staan... Hè, bij wijze van spreken, van, nou, dan kun je alleen maar zeggen in je eigen wijk... of kom dat een keer in West zeggen... of in een ander gebied waar veel moslims wonen. Waarom zou je het niet zo scherp mogen stellen van... Iemand heeft er een antwoord op. Ik denk dat het ene behelst hem, of je nou grappig of niet bedoelt... een bedreiging en het ander niet. Dus ik geloof niet dat hij heeft gezegd van... jongens, Hans Theo is voor, anders wil ik die tekst nog wel een keer zien. Maar ik bedoel, ik ben niet zijn advocaat of zo... maar ik denk dat je in het discours... Ben je het met me eens dat als je grapjes maakt is één ding... maar dreigen is iets anders? Of is dat hetzelfde in jou? Ja, ik heb zelf ook dreigementen aan mijn broek gehad... en wel meer als één. Maar dan is het wel heel, heel direct naar mij toe... Maar, heeft ook de politie ook zo ervaren als dat als zijn een dreigement is. Maar ik kan me niet voorstellen, luister, iemand, twee publieke figuren die in het publieke domein iets over elkaar zeggen. Of de ene zeg maar over de religie van de ander en de andere toegespitst op de persoon. Nou ja, dan heb je daar gelukkig de waakhond, de publieke opinie van. Dan zijn jullie ook. Ja, maar die wordt racist genoemd. Door degene die de knuppel in doet. Dan mag hij zeggen en dan mogen mensen boer roepen. Nee, begrijp ik wel. Maar wat je net zelf zegt. Ik ben grootst liberaal. Dus ik vind dat je gewoon echt mag zeggen wat je wil. Ja. Niet oproepen tot geweld. Nou, dit is dan op het randje. Maar als iemand jou daar dan op aanspreekt. Op die knuppel die in de hoenderhok gooit. En dan zeggen, ja, maar jij bent een racist. Dan maak je toch alles dood. Dat is toch hetzelfde als iemand tegen iemand te zeggen. Ja, maar je bent een nazi. Ja, dan is het klaar. Dan is de discussie afgelopen. Ja. Als je de racisme kaart trekt, wat moet ik dan zeggen? Ja, maar ik ben geen racist. En dan moet ik mezelf gaan verweren dat ik geen racist ben. Nee, maar dat hoeft helemaal niet. Volgens mij vraag jij het ook niet om dat je jezelf moet gaan verweren. Ik heb commentaar op wat hij zegt. Doet hij een plakker, is een racist op mijn voorhoofd en is het klaar. Wat is er nou leuk aan? Dus maar een Marokkaan, om het nog scherper te... Om even in de discours te blijven. Een Marokkaan mag toch zoiets zeggen over Hans Teeuwen? Of mag je dat niet? Jazeker. Nou, oké, prima. Nee, maar en als ik daar dan op reageer, dan wil ik geen racist genoemd worden. Nee, prima, maar dan gaan we het toch weer over de inhoud hebben. Ik zou zeggen, nodig hem voor de volgende keer uit. Dan heeft hij dan wat uit te leggen, of aan de radio, of weet ik veel wel. Nou, ja. Jij hebt het ook wel eens bedreigd, Ibrahim. Ja. Dat we het concreter maken. Wat voor mensen zijn dat? Weet ik niet wie dat zijn. Dus dat is misschien dan nog veel enger dan een andere Kadabanali die vanuit... Dat zijn mensen die anoniem via internet jou bedreigen. Dat ja, geen... wel met een naam of zo, maar dan gewoon... De laatste is met een doorgeladen Klasnikov geweest. Maar dat is ook een keer iemand geweest die heeft gezegd... We moeten Ibrahim zijn huis in de fik gaan steken als hij slaat met zijn vrouw en kind erbij. Dus dat vond ik wel heel, heel direct. Voel je dan ook bedreigd of denk je daar iemand gooit even... Ik voel me dan wel bedreigd, ja. Ja, loopt er niet over het soebad. Ik doe gewoon meteen aangifte en dan is aan de politie om uit te zoeken als het een kwajongensstreek is of dat gewoon serieus is. Lig ik verder niet wakker van. Wat is de aanleiding trouwens dat ze jou bedreigen? De laatste keer ging het over Syrië. Over jongens die naar Syrië gingen. En luister, ik heb het dan niet over de islam, maar ik heb het dan gewoon over fenomenen die ik zie en jongeren die dan afreizen. En daar heb ik dan een mening over. En toen kreeg ik op een gegeven moment een mailtje in mijn mailbox van beste heer Wijbega. Je moet stoppen met de islam te beledigen. Toen dacht ik, hè? En toen kreeg ik een Klasnikov daarbij cadeau. En even later kreeg ik zo'n commandant van de ISIS... Waar straks het journaal aan refereerde. Zo'n rebellengroep, zo'n terroristisch gesneuveld. Een fotootje erbij. En een paar uur later hetzelfde berichtje van... hierbij bent je dus gewaarschuwd. Ja, toen dacht ik van, ja, luister, ik doe gewoon lekker aangifte. Mooi zo. En aan de andere kant. Ik trek wel een lijn. Kan ik denk, tenminste, dat ik word ook wel eens met de dood bedreigd. Aangifte doen? Nou, dat doe ik nooit. Moet je wel doen? Ja, maar waarom zou ik? En zelfs voor als echt een gek uit Oud-Zuid of uit Nieuw-West of weet ik veel opstapt. Punt is, als iemand mij wil vermoorden. Ja. Dan gaat hij hier parkeerterrein staan te wachten. Ja. Om kwart over twee kon ik buiten schieten, doen we maar zo zijn. Mm-hmm. Die gaat me echt niet een vuurtewel pistool opsturen. Dan nee, precies, maar dat weet ik ook wel. Dus je doet aangifte tegen degene die het niet gaat doen. Mag ik vragen, is er iemand opgepakt of nee, of weet ik gevonden? Nee, weet ik nog niet. Maar wat ik wel weet is dat er op drie adressen een speciale code is vastgelegd. Er worden mensen in de gaten gehouden? Nou, het adres waar ik verblijf en waar ik werk wordt in de gaten gehouden. Ja. En waar mijn kind verblijft. Heb je enig idee van... Wat we hebben het natuurlijk allemaal bij Paul Witteman gezien. Je zoekt het een beetje... Nou, dat heb ik niet gezien, hoor. Oh, nee. Wat jammer nou. Nou, ik wel. Kom ik hier helemaal naartoe? Ja, net of we allemaal naar Paul Witteman zitten te kijken. Ja. Zeg, die twee oude zeikers. Nou ja, het ding is natuurlijk een beetje... Jij zoekt het wel heel nadrukkelijk. En samen met El Forkani was er ook. In de hoek van snel radicaliserende... Nou ja, de Syriëgangers zullen we zeggen. Maar eigenlijk snel radicaliserende jongeren. Dus het allebei in het jongerenwerk. En eigenlijk is het zo bar dat ze zich al een soort van los en onafhankelijk beginnen te bewegen van zelfs de meest radicale, reguliere geestelijkheid, zeg maar. Ja. Vertel daar eens wat meer over. Wat je nou gewoon ziet is dat jongens waar wij last van hebben, dat die eigenlijk het hele morele kompas wat vroeger, zeg maar, als je zeg maar landkaart hebt van islam en Nederland, dan heb je daar orthodoxe imams bij, dan heb je de wat gematigde imams, en dan heb je de traditionele imams uit Turkije en Marokko, en de hele activistische imams. En dat is een groep van jongeren die bijvoorbeeld ook, nou, bijvoorbeeld Sheikh Fawaz, die kennen jullie denk ik wel, imam Fawaz, die toen de tijd... Ayani Shaali, iets met kanker en allemaal heel vervelend allemaal. Allemaal niet meer respecteren eigenlijk. Dus dat is helemaal weggeslagen. Dus er zijn gewoon een groep jongeren die zonder welke morele kompas dan ook maar te volgen... hun eigen weg gaan en met name ook op internet heel erg actief zijn. Die zichzelf eigenlijk dus buiten de reguliere geestelijkheid hebben geplaatst. Ja, ja. Ja, ja, en die en, ook en niet wat nodig voor, hebben. En wat voor, jij wil zeggen, wat hangen ze dan aan? YouTube. Dus imams die al lang dood zijn. Auflaki, die in Jemen door een Amerikaanse drone... die heel erg effectief zijn, is neergepopt. Dr. Azam is een Palestijn die in Afghanistan heeft gevochten. Van dat soort radicale mensen zoeken ze dan op... die denkbeelden hebben over de jihad, et cetera. Je bent zelf niet radicaal? Nog niet, nee. Kan ook wel, hoor, deze avond. Ja, kan nog gebeuren. maar je staat wel op de foto met Khalid Yassin. Ja. Die staat bekend als een enorme haatbaard. Die bijvoorbeeld de grote pleurishekel aan de homo's heeft, liever gezegd. Ja. En die vindt dat ze allemaal van de wereld af moeten. En daar sta je dan wel gemoedelijk naast. Dus dat is... Ik kom overal. En ik praat met iedereen. Ja, ik kom ook overal, maar ik ga toch niet met iemand op de foto met een Klugels Klem pak aan. Nee, ja, oké, okay, nou ja, misschien wel. Dan kom ik een keer bij ons in het zuiden als carnaval, dus ik kan het lachen. Maar ik zag Galit, ik was aan het eten in Nieuw-West. En dat was wel grappig. Dat de krant, de Telegraaf, die had een voorpagina iets over haat, imam naar Nederland. En ik zit te eten en potverdorie. Wie komt daar binnen met een entourage? Galit Yassin. Dus ik dacht, dat is lachen. Ik ga die man eens even met hem praten. En ik dacht, ik ga met hem een keer op de foto. Maar dat is toch geen popidool? Dat is een Ik vond het juist die discrepantie van die Telegraaf die daar in dat Marokkaanse theehuis ligt. En Galit Yassin die eigenlijk zo binnenkomt. Ik had echt zoiets van, wat is dit nou? Nou, dat vond ik eigenlijk wel grappig. Maar het is natuurlijk wel verpand dat je jezelf dat presenteert als gewoon een gematigde, normale moslim. Ja. En dan komt een haatprediker binnen en denk je, oh leuk, maar dan ga ik mee op de foto. Ja, dan ga ik mee praten. Iedereen het gesprek aan. Begrijp ik wel. Maar kijk, ik heb bijvoorbeeld, ik ben niet zo linksig, hè. Oh, wat jammer. Ja, maar stel nou dat ik lekker in een theehuis zit en Adolf Hitler komt binnen en we lopen. Denk ik niet van, ga even lekker met hem op de foto voor de gezelligheid. Lijkt me wel leuk. Maar dan denk ik toch, ja, misschien denken ze dan toch dat ik ook een beetje leuk vind. Ja, maar dan heb je het weer over beeldvorming. Ja, daar doe je toch aan mee? Ik laat de mensen... Ik weet waarom dat ik met die man op de foto ben gaan en waar andere mensen vinden. Maar ik leek niet wakker van. Ik bedoel, ik ga ook met motorrijders. Ben ik ook op de foto gegaan. Ik kreeg ook commentaar. Met motorrijders? Ja, van de motorclub. No Surrender. Ach ja, ik vind het allemaal grappig. Maar je gaat gewoon met iedereen op de foto? In feite wel. Dus je wil straks ook met Jan Heemskerk op de foto? Als het even kan. Jezus man. Gezellig. Ik zou dat wel doen. Gezellig. Ik zit erin. Hij is oud-hoofdredacteur van dat blootblaadje. Van die vieze pijperij. Ik weet niet of dat kan hoor. Ja, maar Kim Holland staat er gelukkig niet in. Ik heb liever niet dat je het daarover hebt, Jan. Kim Holland staat er gelukkig niet in. Daar heeft hij wel op. Ja, absoluut. Een ander punt is dat we eventjes naar het volgende onderdeel van deze prachtshow gaan. Ja, we praten straks met je verder, Ibrahim. Ik wil hoor. Tuurlijk. Uitvol? Ja, natuurlijk uitvol. Goed, Bas Jacobs is bijzonder hoogleraar openbare financiën en economisch beleid aan de Erasmus School of Economics. Zo. En weet je wat hij gedaan heeft? Nou, hij heeft een sinister complot ontdekt om explosieve informatie over onze pensioenen aan het publieke oog te onttrekken. We bellen even met Bas Jacobs. Een hele goede dag, Bas Jacobs. Goedenacht. Dag meneer Jacobs, het gaat dus allemaal om een rapport van het CPB... dat op vrijdag 20 december om 2100 uur op hun website werd gepubliceerd. Is dat niet een beetje een raar moment om rapporten te publiceren? Dat is zeker heel raar en het verbaasde mij hooglijk. En waarom denkt u dat is gebeurd? Hadden ze nog echt iets verhalen, maar net de vakantie? Nou, ik denk dat er dan gewoon lekker niemand oplet. Oh! Precies, ja, dat denk ik ook. Staatssecretaris Kleinsma die heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Waarin ze dat rapport bekend maakt. En dat volgens mij heeft ze al een keer of vijf aan de Kamer beloofd dat het rapport eindelijk gepubliceerd zou worden. En ze heeft een handig moment afgewacht. Om dat te publiceren in een week na de BankenUnie, het woonakkoord, pensioenakkoord. En dit had niks met het pensioenakkoord verder te maken. Terwijl iedereen tollend van de drank in de Vremibo zit, vloepen we deze nog eventjes tussen. Ja, ik denk dat de meeste journalisten op de kerstborrel stonden. Ja. Het was te laat voor de zaterdagkranten en maandagochtend. Bas Jacobs, wat stond er in dat rapport wat dan zo verschrikkelijk onder het tapijt geschoffeld moest worden? Nou, wat er in dat rapport staat is dat er heel veel tussen generaties wordt herverdeeld. Er wordt echt met tientallen miljarden geschoven tussen jong en oud. En dat heeft met de doorsneepremie te maken. Oh, dat is, wacht even, we zullen het één voor één nemen. Wat is, hoe werkt herverdelen van pensioenen? Nou, het komt erop neer dat jongeren als ze pensioen opbouwen eigenlijk te veel betalen voor wat ze later aan pensioen krijgen. En ouderen te weinig. Aha, dus we worden erin genaaid, de jongeren. Dus, en als alles goed gaat, als alles stabiel is, dat er evenveel jongeren als ouderen blijven, of dat die verhouding constant blijft, dan is het zo dat wat je als jongere te veel betaald hebt, krijg je dat als je oud bent wel weer terug. Ja. Maar als er nu in één keer heel veel ouderen komen, en dat is nu het geval door de vergrijzing, dan loopt dat scheef. Aha, dus het is gewoon zo, wij betalen nu een klats geld, en tegen de tijd dat wij aan de beurt zijn, krijgen we geen fuck. Ja, of je rolt de rekening weer door naar de mensen die dan deel moeten nemen. Oh, dan doen we dat toch? En dat heeft het CPB uitgerekend, dat die rekening inmiddels op zo'n 100 miljard staat. Ja, maar dan moet je het nog een keertje uitleggen. Want ja, ik ben ongelooflijk stom. Hè. Ik begrijp u tot het moment dat u zegt, ja, je gaat een heleboel geld betalen aan premies, maar daar zie je uiteindelijk maar relatief weinig van terug. Terwijl er een oudere generatie is die ook premies betaalt, maar daar veel meer van terug ziet. Hoe werkt dat? Nou, dat werkt met door de manier waarop we onze pensioenstelsel vormgeven. Iedereen die werkt en pensioen opbouwt, betaalt een bepaald percentage van zijn inkomen aan pensioenpremie. Ja. En voor ieder jaar dat je werkt, bouw je een deeltje van je pensioen op. Ja. Ja. Als je 35 jaar hebt gewerkt en je opbouwpercentage is 2%, heb je na 35 jaar werken 70% van je gemiddeld inkomen aan pensioen opgebouwd. Ja, dat had ik verzonnen. Nou, nu is het probleem dat iedereen krijgt evenveel pensioenopbouw voor zijn premie. Maar die premie van die jongeren die kan veel langer aangroeien in het pensioenfonds, rente op rente. En dat kan voor de ouderen niet. Ah. Dus voor het geld voor 1 euro premie inleg, die jongeren dus zou eigenlijk veel meer pensioen moeten krijgen. Meneer Jacobs, die ouderen heeft toch ook, als het goed is, altijd gewerkt en pensioenpremie betaald, of niet? Zeker, en als de verhouding tussen jong en oud constant is, dan maakt het ook allemaal niet zoveel uit. Precies. Maar omdat die scheef gaat lopen door de vergrijzing, we krijgen 2 keer zoveel ouderen als jongeren. Dus toen die ouderen jong waren, dat geld is inmiddels op. En nu hebben we minder jongeren die voor heel veel ouderen moeten betalen. Dus precies. Die, juist, oké. Okay. Ja, als de jongeren aan de beurt zijn, dan is het potje gewoon leeg. Ze krijgen denk ik minder dan waarop ze gerekend hebben. Maar meneer Jacobs, dat stond dus in het rapport van de CPB. En dat heeft mevrouw Jette Kleinsma eventjes hoppenepop toen iedereen lam was op de kerstborrel uit de la getrokken. Maar goed, het feit blijft bestaan. Dus, zeker. Dus dan kan je dat wel zo heel stiekem dan op vrijdag om 9 uur presenteren. Maar, dus bij deze is het onthuld nu? Maar het is nu onthuld. En hoe wordt dat nou nog gerepareerd of is dat onmogelijk? Ja, kun je er iets aan doen? Het probleem is dat er binnen ons pensioenstelsel veel meer is beloofd dan waarvoor gespaard is. Hoewel er heel veel gespaard is. Ja. Maar er is nog meer beloofd. Dat is een soort ongedekte rekening die in het stelsel zit. Oh, en God. Daar zal uiteindelijk een keer iemand voor gaan betalen. Ja. Of dat nou gepensioneerden zijn die minder krijgen. Of werknemers die meer moeten gaan betalen. Uiteindelijk zal het uit de lengte of de breedte moeten komen. Ja, maar dat is een beetje algemeen. U zei, er is dus sprake van herverdeling. Dat suggereert een beetje dat iemand dat zit te verdelen. Dat iemand dus uitmaakt. Ja, die pensioenfondsen doen dat. Precies. Wat zouden die pensioenfondsen anders kunnen doen, zodat het eerlijker wordt? Wie zouden ze anders de rekening kunnen presenteren? Nou, en hoe dan? Een van de grote problemen van het pensioensysteem is dat niet duidelijk is wat van wie is. Ja. Okay. Dus we bouwen met z'n allen pensioen op. Nou, iedereen betaalt premie, gaat op de grote hoop. Dan wordt er belegd, rendement gehaald en dan wordt het weer uitgekeerd. Maar er zit geen individuele link tussen wat jij een premie hebt gestort en wat je later als pensioen krijgt. Nee, dus je bent eigenlijk met je betaald, maar je bent uiteindelijk is het anybody's guess dat je terugziet. Ja, maar dat vind ik ook zo gek, hè? Want je bent namelijk verplicht om pensioenpremie te betalen. En dat is gewoon een vaststaand bedrag. Alleen er is nooit een uitbetalingsplicht, een vastbestaand bedrag. Nou, de pensioenfondsen die zeggen wel dat je een nominaal gegarandeerd pensioen krijgt. Ja. Maar nou, we hebben de afgelopen jaren gezien dat niet zo'n harde garantie is. Nee, dus, maar dat is toch eigenlijk gek? Dus dat ook de overheid verplicht je om een inleg te doen. En of het eruit komt, weet je niet. Het is net een soort woekerpolisrente. Ja, u lacht erom, maar wij vinden het tamelijk triest. Taxation without representation genoemd. Ja. Het is belasting heffen zonder dat er politieke verantwoording over wordt afgelegd. Ja, want en dat is eigenlijk mijn grootste probleem hiermee. Ja, mijn ook. Maar u want, was, als je met tientallen miljarden schuift tussen verschillende groepen, dan vind ik eigenlijk dat daar verantwoording over moet worden afgelegd. Ja, maar en door ik wie? Ik heb al die de pensioenfondsbestuurders heb ik niet gekozen. Nee. Nee, je zegt eigenlijk, het zou al heel wat schelen als we onze betrouwbare politieke leiders over dit probleem laten buigen en een eerlijke oplossing laten verzinnen. Oh, god, ja. Nou, het probleem eigenlijk met het huidige pensioensysteem is dat we meer beloofd hebben dan dat we kunnen waarmaken. En uiteindelijk zullen we met z'n allen wat minder pensioen krijgen en misschien wat meer moeten betalen. Ja, dat zei u al, maar iemand moet beslissen hoe dat gaat werken. En iemand moet die beslissing nemen. Ja, en dat doet dus niemand. Nee, precies. U was overigens wel, ook op uw blog, een beetje, nou eigenlijk best wel redelijk opgetogen op het pensioenakkoord wat er is afgesloten, hè? Ja, maar dat ging over iets heel anders. Ja, dat weet ik wel. Maar goed, u zegt dat er is een beetje. Dat pensioenakkoord, dat ging over hoeveel gaat de overheid je pensioenopbouw subsidiëren. Ja. Als je voor je pensioen spaart. Was er ook niet voor, hè? Nou, ik vind dat we daar heel veel geld aan uitgeven. De overheid die mist per jaar zo'n 2,5% van het bbp, 12 tot 15 miljard euro aan belastinginkomsten, omdat de pensioenopbouw niet belast is en omdat je de premies tegen hogere tarieven aftrekt meestal dan waar tegen je pensioenuitkering belast wordt. Maar als u dat nog duurder gaat maken, dan wordt het niet beter dan, hè? Om even de link met het andere onderwerp te leggen. Als het nog duurder wordt, als de overheid nog minder gaat bijdragen aan de opbouw van pensioen, dan wordt het er straks niet beter op, denk ik. Nee, nou, als de overheid de subsidies vermindert, heb je later minder pensioen. Ja. Maar je houdt misschien ook iets over bij de overheid. De overheid hoeft minder te bezuinigen of kan de belastingen verlagen of kan de staatsschuld reduceren. Ik bedoel, die euro die je nu stopt in die opbouw van die pensioenen, die kan je maar één keer uitgeven. En die stoppen we nu in subsidie om zeer riante pensioenvoorzieningen op te bouwen. En ik denk dat minder riant moet. Zijn er nou wel riant of geen riant? Want we hebben nu twee verhalen gehoord. Het ene verhaal zegt u, ze hebben een riante pensioenopbouw. Andere verhaal zegt u, nou, even zien bij wie we de kosten van de straks nog aanzien. We hebben zoveel beloofd dat we nog niet voldoende in de voorziening hebben om die belofte waar te maken. Ze hebben iets gigantisch riant beloofd, kennelijk. Ja, precies. We hebben een van de meest genereuze pensioenstelsels ter wereld. En ik denk dat met eigenlijk niet meer door de overheid zo zwaar gesubsidieerd moet worden. Nou, dan gaan we maar weer eens extra depressief slapen. We waren al depressief. Niet alleen door het weer. Toch blijft het een raar verhaal. U zegt, in ieder geval zegt u. Jan wilde nog even over doorgaan. Ik wil toch even doorzeggen. Ik wil de laatste drie luisteraars nog even in slaap wiegen. Nou, kom op, Jan. Nee, laat maar zitten. Dan niet. Nee, wel. Doe maar. Nee, stel dan. Pleur eens met je pensioen later, jij, joh. Ja, joh. Ik heb geen pensioen. Ik denk alleen maar aan jou, hè. Nou, alleen maar voor jou, hè. Nou, dan had je je kop gehouden, denk ik, hoor. Oké, nou, goed zo. Nee, maar even serieus. Wat blijf je vragen? Nee. Ik vind het blijven draaien. Aan de ene kant zeg je, nou, we kunnen best op minder toe. Aan de andere kant is een enorm verhaal over oneerlijke verdeling. We kunnen toch best minder toe. Er is zo riant allemaal. Maakt het dan uit eigenlijk? Nee, maar het is toch. Nee, het eerste gaat over hoeveel pensioen je krijgt. En het tweede gaat over hoe je het verdeelt. Ja, zo riant. En dat zijn twee andere vragen. Ja, dat zijn twee andere vragen, Jan. Nou, gelukkig maar. Nou, meneer Jacobs, gaat u rustig slapen. Ik ga nog even bij Jan uitleggen. Maar dan moeten we eventjes in Jip en Janneke taal. Oké, hartstikke goed. Slaap lekker! Ja, fijne nacht. Dag! Dag. Wij wensen u echte Jannen, wij wensen u echte Jannen, wij wensen u echte Jannen in het komende jaar. Ja, Jan Roos is even de kabouter in elkaar aan het beuken, dus ik zal het volgende keer. Ja, maar even serieus, kabouter. Wat is dit nou, joh? Het was verdomme met oud en nieuw al niet leuk, de klote dingetje. Nee, maar dat kan toch niet, dit? Mijn excuses, luisteraars. Ja. Vreselijk. Ja. Nee, maar dat kan toch niet? Dat kan je er niet mee aankomen, joh. Dat hele concept van het programma sodemieter in elkaar met dit soort gezeik. Hé, hey, kabouter. We trappen zijn paddenstoeltje terug. Dat is straks uit de studio. En zijn fietsje. Kan niet eens fietsen. Dus. Oh, nee. Ibrahim Wijngaard, dat is een jongerenwerker en raadslid in Eindhoven voor het CDA. Onlangs werd hij met de dood bedreigd. Omdat hij natuurlijk gewaagde dingen zei over die jihadreizen. Wat is er eigenlijk mis met die jihadreizen? Jongens, moeten gewoon hier in Nederland de toekomst opbouwen. Nou, dat mag ook best, hoor. Maar waarom doen ze dat niet? Waarom willen ze zo graag de jihad gaan vechten? Omdat zij zich geroepen voelen om het Syrische volk op die manier bij te staan. Ja, of de Al-Qaeda. Want ze sluiten zich namelijk vaak uit bij Al-Nusra. Ja. En dat is ook een Al-Qaeda. Nou, sterker nog, die hele ISIS-handel waar ik tot vandaag nooit van had gehoord, er schijnt het ook te wemelen van. Gewoon de zwarte vlag, hè? Dus de meest orthodoxe. Maar ze gaan niet bij de liberalen rebellen, maar bij de Al-Qaeda-rebellen. Ja. Ja. Dus hoe feller, hoe beter. En dat is een beetje het gevoel dat hetzelfde soort volk waar je het net over hebt, die zichzelf buiten de geestelijkheid stellen en hun eigen regels en wetten opstellen. Mag ik je nog even daarop terugkomen? Even een vraagje. Hoe gevaarlijk en schrikbarend vind jij het eigenlijk dat nou niet alleen ongelovige honden zoals wij worden bedreigd met de dood, maar ook keurig moslims zoals jij zelf? Nou, ik vind het wel een gevaarlijke ontwikkeling. Maar wat ik nog veel gevaarlijker vind, is dat deze jongens echt als ongeleide projectielen of stiekem geleide projectielen iedereen die maar in een omgeving wat kritisch is of zo, gewoon als vijand voor opstaan. Ik denk dat je van die gedachte zelf wel krankzinnig kan worden. Dat iedereen vijand is en dat je, hè, we hadden straks over het afkloppen van nou, kinderachtig en weet ik veel wat. Maar dat is voor, als je dan, wij zijn vrienden en wij zijn allemaal zitten in die doctrine. Als jij het doet, dan ben jij van mij moslim af. Dus daar bestaan geen vriendschappen meer. Die mensen die leven in continu mobilisatie. Wat voor proces is dat die mensen daar komen? Want Jan en ik hebben het er wel eens over. Ja, we zullen het waarschijnlijk helemaal verkeerd zien. Maar volgens ons is dit best een leuk sociaal en prettig land om te wonen. Je hoeft niet bang te zijn. Het is het beste land om te wonen in Nederland. Je hoeft niet in een kartonnen doos te leven. We maken de parallel met New York regelmatig. Als je daar wil slagen, zul je het toch moeten doen. En hier hoeft het allemaal niet. Ja, je krijgt alles gratis. Alles, ja, belastingcentjes. Je mag hier ook lelijke dingen over Hans Theo zeggen en schrijven. Je mag hier alles. God is een malle moer, mag je boos maken. En nog steeds zullen we zorgen dat je tevreden hebt met z'n allen. Wat bezielt mensen, en dat geldt niet alleen voor Marokkaanse mensen, maar in dit geval deze jongens dan, om zich daar zo van af te wenden, te zeggen, nou weet je wat, we gaan een totaal andere kant op. We gaan naar een... Daar is ook wel een vrijheid voor. Kijk, ik bedoel, dat ze afreizen, nou, dat is wel bewezen dat ze ook gaan. Maar dat ze... Kijk, ik denk dat iedereen die anderhalf jaar geleden die revolutie in Syrië zag, of het is inmiddels alweer 3 jaar geleden, dat mensen echt hoop hadden van, weer een dictator die weggaat. Ja. Maar al die vrolijke mensen, die zijn allemaal in het zwart gaan lopen. Die rebellenvlag is omgeruild voor een zwarte vlag. De jongeren die nu daar naartoe gaan, die weten wat voor misdrijven daar worden gepleegd. Hè? Wat voor bloedbaden daar worden aangericht. Dat kun je toch niet zeggen met je gezonde verstand van als Hollandse jongen, of als Marokkaanse jongen, of Nederlands-Marokkaanse. Ik weet het allemaal niet, het is allemaal Nederlands voor mij. Dat je daar gaat afreizen naar een pool des verderfs, waar één groot Stalingrad is. Ja, wat je ook kan zeggen, en ik ben een beetje van die tak, ik heb liever dat ze daarheen gaan, dan worden ze hoogstwaarschijnlijk voor een padje geschoten, daar hebben wij geen last meer van. Ja, maar ze zijn toch alweer een stuk of 15 weer teruggekomen. En ja, daar kunnen we wel weer last van krijgen. Daar zouden we last van krijgen, maar die waren al gek toen ze heen gingen. Ja, maar je hebt ook gasten die hier dus bijvoorbeeld ook op internet en op Facebook heel erg actief zijn. Dus je hebt de tak die gaat en je hebt de tak de thuisblijvers, maar die voelen zich ook soldaat. Die hebben zoiets van, jullie gaan daar naartoe, maar wij voeren hier een strijd. En dat is de strijd voor de hearts and minds, bij wijze van spreken. Wij proberen die moslims allemaal rijp te maken, dat het radicale gedachtegoed, dat landt. En daar maak ik mij eigenlijk nog veel meer zorgen over. Want ja, hebben wij tot nu toe last gehad van Syrië-gangers die weg zijn gegaan? Volgens mij niet. Nee, nog niet. Nee. Nog niet, nee. Maar wel komen. Misschien wel die terug gaan komen, ja. En je zegt dus eigenlijk, er zit hier gewoon een hele stille kolonne die eigenlijk de strijd uit Syrië haalt en hier brengt. Nou ja, precies. Want ik kijk wel eens op Facebook en dan bezoek ik van die pagina's en dan kijk ik van, nou, wat voor mensen reageren nou eigenlijk op die sites? En dan zie je hele doodgewone, leuke Marokkaanse meiden op hakken van 10 centimeter hoog die daar op reageren. Op een kind waar de hoofd van is afgeschoten of een testament of een verklaring van een krijgsgevangene die in doodsangst, want zo bizar is het, ik kijk eigenlijk al die filmpjes niet meer, dat iemand in doodsangst een soort van bekentenis aflegt en daar reageren hele normale ROC, HBO-achtige, leuke, lieve mensen op. En daar maak ik mij zorgen over. Van, Syrië is maar een kapstok, maar er is altijd wel iemand in de wereld om tegen te vechten. En dus ik wil geweldig wel zeggen dat jij vindt dat doodsbedreiging en fatwa's niet een normaal onderdeel van een maatschappelijk debat horen te zijn. En dat dreigt wel. Nou, kijk, fatwa's, et cetera. Nou ja, dat is een discours. En je ziet dus ook van dat imams daar in het verleden, hè, in Den Haag, en er zijn er wel andere imams, die krijgen het publiek opinie tegen zich. Ja, en ik vind, ook als je imam bent, moet je daar rekenschap voor kunnen afleggen. Ik heb even een simpel vraagje. Ik wil altijd één simpel vraagje in zo'n uitzending. Oké. Dat doe ik hem nu even. Fijn. Kijk. Stel nou dat ik hier een Marokkaanse Nederlander of een Nederlandse Marokkaan of een Marokkaan die toevallig in Nederland woont, maakt niet zo uit. En ik zit nou om me heen te kijken en ik denk, wat is dit toch een vreselijk kutland. Hè? Ja. Met die rotwetten en al die blanke, hoe noem je dat, kankerkazen, word ik vaak genoemd. En die smerige wijven in die korte rokjes en de islam is hier niet eens leidend. Dan denk ik, opflikkeren, tief lekker uit mijn land, want ik wil jou hier ook niet. Ik zie mezelf toch al in Spanje wonen met een erg raande zon en de tapas. Dan pak ik toch ook mijn koffertje. Waarom tieven ze niet op? Gewoon. Niet alleen even voor de jihad, maar gewoon hup, naar de woestijn. Doei, ga lekker in Saudi-Arabië wonen. Mogen die wijven niet eens auto rijden? Ja. Dat is overigens een prima idee, maar ik bedoel, geef maar een voorbeeld. Ja, maar daar is het ook niet goed genoeg voor die gasten. Kun je je voorstellen dat Saudi-Arabië voor hun geen islamitisch land is? Nou ja, zo gek zijn ze. Maar waarom gaan ze niet weg? Wij willen ze hier niet en zij willen ons. Ja, dat is een interessante ons land vraag. Blijkbaar niet. Nee. Go away. Ja, of heeft het te maken dat ze... moeten we dan denken dat ze zeggen dat ze ons niet willen, maar dit land wel en dat wij moeten oprotten? Ja, of dat de huursubsidie en de goedkope huisjes en de uitkering wel. Ibrahim, wat vind je ervan? Nou, kijk, ik zeg gewoon wat ik heel erg vreemd vind en daar houdt mij de laatste dagen wel bezig. Hun ouders zijn hier naartoe gekomen. He, om een nieuw bestaan op te... Die wilden naar Nederland komen. En hun kroost, die wil hier weg. Ja, dat vind ik... dat is zo haaks. Nee, maar ik vind het prima. Maar ga Hou op met zeiken over mijn land. Rot op. Ja, maar er staan ook geen grenzen. Of er staat geen stenen muur hier om... ik zie mezelf dat ik... in Marokko ga wonen en dan ga zeggen dat ik helemaal gek word van de hitte en van het zand. Dan zeggen die Marokkanen ook, ja, wat doe je hier dan, man? Ja, maar ik zeg zelf altijd... Als je een orthodox leven wil leiden, dat kan dat ook in Nederland. Als jij in een niqab wil rondlopen, je wil zo'n lange baard of je wil... Ja, zolang je dan geen uitkering aanvraagt, dan vind ik het goed. Ga gewoon op de markt, want we hebben ervaringen met ultra-orthodoxe Joodse gemeenschappen, met gereformeerde gemeenschappen die hun eigen broeken mogen houden. Dus daar is allemaal ruimte voor. Ik zou ook zeggen, van, ik denk dat de orthodoxe islam hier... prima thuis kan horen als ze het ook maar zelf willen. Als ze het niet willen, ja, ik bedoel, dan gaan we daar. Maar ook Marokko of ook Turkije, ja, dat is van hun ook allemaal te liberaal. Ja, er zijn toch wel een beetje mensen die eigenlijk nergens thuis horen. Ibrahim, ja, we praten straks met je verder. Ja. We gaan nu eerst eventjes naar het nieuws van 1 uur. Want dat moet ook gebeuren. En straks zijn we weer terug bij Ibrahim. Wij gaan bij Echte Jannen. Tot zo. Zo. 1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In China zijn zeker 14 doden gevallen toen er paniek uitbrak in een moskee. Waardoor de paniek ontstond is onduidelijk. Het gebeurde toen er voedsel werd uitgedeeld voor een traditionele maaltijd. De meeste slachtoffers werden vertrapt of doodgedrukt. Naast 14 doden zijn er zeker 10 gewonden, van wie er 4 in levensgevaar zijn. De moskee staat in de regio Ningxia in midden China, waar relatief veel moslims wonen. Het werk van gemeenteraadsleden moet goed worden beloond. Dat zei minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in Nieuwsuur. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder mensen warm lopen voor het gemeenteraadswerk. Vooral nieuwe partijen in kleinere gemeenten hebben moeite om kandidaten te vinden. Plasterk vindt dat het deeltijdwerk in de gemeenteraad aantrekkelijk moet zijn en dat de beloning in ieder geval niet omlaag moet. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 19 maart. De opstandelingen in Syrië raken steeds vaker met elkaar in gevecht. Dat komt vooral door de opmars van ISIS, een terreurgroep die gelieerd is aan Al-Qaeda en die van Irak en Syrië islamitische staten wil maken. Andere rebellen in Syrië verzetten zich daartegen. Intussen heeft ISIS 1300 extra strijders naar Aleppo gestuurd. Bij hevige gevechten in Aleppo is de afgelopen dag een leider van ISIS om het leven gekomen. Vitesse is naar een trainingskamp in Abu Dhabi afgereisd zonder de Israëlische verdediger Dan Mori. Hij is er niet welkom vanwege zijn Israëlische paspoort. Het besluit van Vitesse om toch naar Abu Dhabi te gaan leidt tot kritiek uit Den Haag. CDA-Kamerlid Omtzigt noemt Vitesse een club zonder ruggengraat. En ook PVV-leider Wilders vindt dat Vitesse uit protest thuis had moeten blijven. Nu accepteren ze jodenhaat, schrijft hij op Twitter. Vitesse speelt in Abu Dhabi onder meer 2 oefenwedstrijden tegen Duitse clubs. Het weer, veel bewolking met af en toe regen, minima tussen 4 en 7 graden. Ook overdag blijft het grijs en regenachtig, met name in het zuidoosten. Met een middagtemperatuur van maximaal 12 graden is het extreem zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jan aan de Radio Verboont. En ik ben Jan Roos. Ja, ik ben Jan Heemskerk. Belt je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. Je kunt bellen met de Echte Jan een voicemail op 06-3000-9009. Maar de kans dat je ooit gehoord wordt is vrij klein. Waarom doen we dat? Omdat het een hele lekkere manier is om te zorgen dat we interactie met het publiek plegen zonder dat werkelijk te doen. Ja, maar dan kunnen we toch net zo goed dat... Kabouter, kunnen we niet gewoon schrappen de gezeik over die voicemail als we er nooit wat mee doen? Nee, Zou kunnen, maar is niet zo leuk. Wat een antwoord, hè? Ja, top antwoord. We praten even verder met Ibrahim Wijbega. We waren voor het nieuws gebleven bij de vraag... waarom gaat men dan niet weg als men het hier zo erg vindt? En toen opperde ik nog even van... misschien wil men wel helemaal niet weg, maar wil men dat wij weggaan... en dat hier dan de nieuwe fundamentalistische heilstaat gesticht gaat worden? Zou dat ook nog een idee zijn? Nou ja, de mensen van de Hofstadgroep die hebben toen gezegd van... ja, wij willen dat de vlag van Tauhid op het torentje gaat wapperen. En daar vond ik wel, moest er natuurlijk wel om lachen. Je ziet je al voor je, dat op het torentje van waar Rutte nou zou zitten, dat daar de zwarte Tauhid-vlag wappert. Ik geloof al in mijn kist met een kogelgaten, want ik veg me dood voordat zoiets gebeurt. Ja. Maar dat vind ik ook grappig, hè? Van dat soort types, hè? Ik kom ze ook wel eens tegen, die zeggen dan tegen mij dat ik heb zo'n hekel aan die kankerhollanders, dat ben ik dan, hè? Ja. En dan denk ik op een gegeven moment, er komt natuurlijk ook een moment dat die kankerhollanders er geen zin meer in hebben. Want zoals zij altijd dreigen met geweld, kunnen wij ook een geweer vastpakken. Ja, en dan zijn wij opeens weer met heel veel. Nee, oké, maar kijk, ik zeg wel zo van, kijk, Maar daar wordt over nagedacht. Ik woon in Eindhoven, woon ik in de buurt. Wat vroeger echt een jaren 70 wijk was. Waar iedereen werkte. En heel die wijk is binnen 10, 15, 20 jaar... is dat heel die sociale demografie is helemaal veranderd. Dus er wonen nou heel veel moslims wonen daar. Maar wat doen die mensen? Die pakken geen wapens op. Maar die doen de gordijnen dicht. En die stemmen PVV. Zijn hele keurige mensen, maar ze zijn het wel hartstikke zat. Ja. Weet je wel? Want ze ergen zich aan de kleine dingen. Die kliko's die lopen te stinken buiten. Iemand die verrot gescholden wordt door een ventje van 12, 13 jaar. Helemaal tot op het bot, et cetera. En natuurlijk ook wat er allemaal op televisie, die beeldvormen die ze zien. Zijn verder hele keurige mensen. Die zijn je opsporing verzocht? Kijken ze ook, ja. Ja. Mag ik nou eens een vraag stellen? Ja. Wat die mensen die achter de gordijnen doen, dat snappen we wel. Maar jij hebt je ook uitgesproken, in ieder geval je zorg uitgesproken over die radicalisering. Daar hebben we het nu eigenlijk al een tijdje over. Waarom staat dat Malieveld niet vol met milde, gematigde moslims die zeggen, wij zijn hier ook tegen. Wij zijn weliswaar moslim, maar wij voelen ons hier wel thuis. Wij willen heel graag, zoals jij dat bij mijn gevoel beleidt. Waarom... Is dat iets wat niet gewoon opengegooid kan worden? Jij bent van de discussie en de dialoog. Ja. Waarom staan er niet 2000 moslims, 10.000 moslims op dat plein en zeggen, nee, wij vinden dit ook verkeerd. Wij willen dit ook niet. En wij zijn, we hangen, weet ik van wat aan, maar geef het eens een stem. Ja. Waarom is er geen stem? Dan denk je toch, wie zwijgt stem toe? Of denk je toch, er is stiekem een grote... Nou ja, maar ik denk dat het juist ook niet de manier is om dat moslims zich zo organiseren van, we gaan naar het Malieveld. Ik denk... Kun jij je de behoefte voorstellen van mensen dat ze denken, nou oké, als het dan een gematigde islam is, waarom heeft hij dan geen hele luide stem? Ja, maar ik geef een voorbeeldje. Op een gegeven moment kreeg ik een Facebook berichtje van een oud collega van mij. En die zei van, hey, ik heb met een paar PVV'ers naar jou zitten kijken. En ze zeiden eigenlijk, wat een gezellige Brabander die daar eigenlijk zit. En we zagen jou eigenlijk helemaal niet als moslim. Nou, dat vond ik wel heel apart, want zo in dat soort oplossingen moet je kijken. Geen bier, hè? Nee, 0,0. Ja, nou dan ben je geen gezellige. Maar we zijn niet allemaal bitterballen. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Maar even een, we gaan straks even door op het onderwerp. Even één ding, hè. Wat vind jij nou van Guus Meeuwis? Goeie gast. Echt waar? Oh, een goede gast. Verdamme, het is echt een Brabander. Ja. Ach, vreselijk. Hey, maar dat is toch een hele reële vraag. Jij zit daar laatst dan met advocaten in Witteman in oproepen. En jongens, laten we nou zien dat de mensen... Ja. Dat we met z'n allen dit maatschappelijk probleem tackelen. Maar wat me zo verbaast... Waar is die gemeenschap? Waar is die grote gemeenschap? Als het altijd zo is, dat een klein groepje radicaal die verpest net wordt voor alle anderen. Nou, dat is geen klein groepje. Nee, ik denk dat het veel groter is dan dat. Nou komen we ergens. Het is veel groter. Zou dat ook een verklaring kunnen zijn voor de oorverdovende stilte? Nee, maar ik denk... Jij bent een uitzondering. Dat realiseer je toch ook wel? Nou, ik ben niet een uitzondering. Want ik denk dat het discours ook binnen de moskeeën ook al een tijdje al wordt gevoerd. En dat ik op een gegeven moment gewoon te pakken had. Onder andere ook van die bedreigingen. Maar ik vind gewoon dat ik ook mijn ding moet kunnen zeggen. Zonder flauwekul. En ik wil best tegengesproken worden, maar dan wel op inhoud en op argumenten. En niet door een paar snotjong bij wijze spreken die mijn Klasnikov... Wat wil je zeggen dan? Wat is jouw islam? Hoe ziet nou, dat mijn eruit? Islam is... Nou, luister, ik heb zelf ook op een orthodoxe moskee heb ik gezeten en heb ik in feite dezelfde lessen gekregen als hun. Alleen, ik kan gewoon meedraaien bij wijze spreken in deze samenleving. Ik heb ook nog een keer politiek actief gesteld. Ja. Heb je wel de orthodoxe denkbeelden nog steeds? Ja, misschien maar... Op hoe ik mijn gebed doe, et cetera, wel, ja. Dat wel, maar ik heb nee, wel... Nee, maar dat is een ritueel, maar... Ja, maar, heb ja, je maar ook dat nog... is zeg maar de doctrine, hè. Dat zoals ik mijn islam beleef, denk ik dat de orthodoxe versie is. En hou je die voor jezelf, of ben je ook nog op zending? Heb je zendingsdrang? Ik denk als ik daar het studio verlaat, dat ik hier twee moslims achterlaat. Nou, dat, die kant denk is bij, want ik heb een voorraad, jongen. Dat niet dan meen je niet. Nou, moet eraf. Echt, ja, ik sla zo mijn alleen microfoon. Alleen dat al. Ja, wij zijn daar heel raar. Nee, maar begrijp je wat ik bedoel? Kijk, wat ik vind van een religie... Kijk, ik geloof niet... Kijk, ik vind dat mensen in sprookjes geloven. En dat vind ik een beetje triest. Dat mag. Maar goed, doe maar lekker wat je zelf wil. Hè. Ja. Ik ken ook mensen die zitten op curling, op ijscurling. Dan denk je ook van, wat ga je doen op zaterdag? Jij ligt lekker in de moskee. Zij zijn op de schaatsbaan, dat vind ik allemaal best hoor. Ja. Alleen mijn probleem is vaak met mensen die met een religie, dat ze ook nog zendingsdrang hebben. Ja. Dus dat jij met je orthodoxe manier van bidden tegen de anderen zegt van, hey, ik weet niet, maar je doet even wat fout en dan mag niet van allen. Ja. Maar heb je die zendingsdrang nog? Nee, Nou, kijk, zeg je tegen een broeder die stiekem bier drinkt van, hey, dat mag. Nee, dat mag helemaal niet. Die moeten ze allemaal zelf weten. Echt, in haram. De opzichte, haram. Haram, ja. Dat moeten ze allemaal zelf weten. Kijk, ik ben er niet om te oordelen, weet je al. Nou, ben je niet zo heel oordeelig, toch? Hey, wat ik er ook met te vertellen, wat ik vind religie, ik vind religie prachtig als het mensen steunt in een soort, ja. Weet ik van, steun biedt die ze kennelijk nodig hebben om volgens een aantal normen en waarden te leven die ze belangrijk vinden. Nou, dat biedt steun, fantastisch, prachtig. Ja. Ik heb ook zo'n oude tante die nog heel totdat blij ze jou de maat gaan nemen. Ja, maar of ze hun denkbeeld aan mij willen opdringen. Nou, precies. Weet je wat ik tegen die orthodoxe mensen zeg? Nou. Gewoon mij met rust laten. Ik laat jou ook met rust. En laat ook al die andere Nederlanders laat die gewoon met rust. Wij laten jou ook met rust. Je kan hier gewoon je ding doen. Je vrouw mag in een boerka lopen. En weet je al, doe allemaal verder. Dan mag je vrouw ook niet in een boerka lopen. Die mag ook lopen. En je mag ook, ik bedoel, je ziet ook die tabloids. En dan zie je ook af en toe een blote vrouw. Nou ja, sla dan je ogen neer of zo, weet ik veel. Maar je bent hier naartoe gekomen. Je weet waar voor land het is. En je hebt hier ook gewoon, ja... je mag de samenleving afwijzen. Maar dan hoef je niet van de kap van de samenleving afhankelijk te zijn. Waarom mag je de samenleving afwijzen? Nou ja, er zijn ook anarchisten die dat hebben gedaan. En weet ik veel, volgens mij mag je dat maar doen. De samenleving afwijzen is één ding. Maar dan mag je geen enkele cent van die samenleving afwijzen. Dat moet je consequent zijn, dat vind ik ook. Dan moet je consequent zijn. Maar er is niet eentje die dat is. Ik heb er zo'n vraag tegen op. Als op een gegeven moment de jongeren gaan zeggen van... ja, die uitkering die ik heb is oorlogsbuit. Ja. Precies, dan denk ik van de kaffier. Pak ik af van de kaffier. Ja, ja dan heb je wel een heel groot probleem. En als ik moet betalen. Ben, ja, ja maar ook ik, bij wijze van spreken, met mijn politieke functie, dan zou ik zeggen, zet daar maar eens even een coach op die jongen. En dat hij van 9 tot 5 van die kankercenten, zoals dat dan heet, ga maar lekker werken voor je kankergeld. Ja, daar heb ik wel... Daar heb ik wel enigszins, vind ik wel dat je daar gelijk in hebt. Hey, wat ik heel grappig vind, hè, want ik ken een aantal Marokkaanse jongeren. Hele intelligente mensen. Gestudeerde mensen. Op de Kalabanali? Nee, ik had het heel veel intelligente. Ja, dat is ook heel intelligent. Maar ze spreken fantastisch Nederlands, hoog opgeleid. En ja, dat is ook met die en daar kunnen we lol mee maken, jongen. En echt gezellig. Die drinken zelfs bier. Ook nog, moet je nagaan. Moet ze allemaal zelf weten als ze met elkaar naar bed gaan. Laat mensen doen wat ze willen. En als ze dan op een gegeven moment over de islam gaat... Dan springen ze in een of andere keurslijf. Als er iemand dan bijvoorbeeld een cineast zijn strot doorsnijdt... dan zeggen ze, ja, maar dat was niet een echte moslim. Snap je? Ja, maar volgens mij degene die Theo van Gogh heeft doodgemaakt was gewoon een moslim. Dus nee, maar snap je dat mensen die doen heel liberaal en vrij. En, een soort kramp. En die worden zelf een soort van... ook nog uitgescholden dat ze verkaasd zijn. Hè? Zo heet dat zo mooi. En op het moment dat de naam islam valt... dan schieten ze in de houding met gelijk naar het oosten. Ik heb het ook wel eens meegemaakt met iemand... die kwam uit een bepaald dorp uit Brabant. Wat is het ook weer? Een heel protestants dorp. Soerendonk. En je hebt nou geen, et cetera. Maar die schoot ook in zo'n reflex. Maar je hebt het toch over iemand zijn identiteit. Hè? Van, nou ja, die kon nog dingen wel billiken met dat niet inenten en weet ik veel wat. Die kon dat begrijpen vanuit de Nederlandse traditie in dat protestant. Nou ja, goed, dan moet je respecteren of niet. Je mag het gewoon bevragen. En die mensen ook, ik bedoel... Vind je dat niet lastig? Ik bedoel, ik vind het ook niet leuk als er onaardige dingen worden gezegd over dingen waar ik aan hecht. Maar ik kan me niet zo heel erg voorstellen dat je dat uit zo'n... Ja, omdat ik geen religie heb natuurlijk, dus is het heel moeilijk voor te stellen. Maar uit zo'n abstractie gekwetst voelt. Terwijl ik denk, ja... Ja, maar ik denk dat het wel kan. Ja? Ik denk dat het wel kan, ja, tuurlijk. Ik denk ook... Maar vind je dat ook verstandig? Nou, dat is niet verstandig, maar je hebt het nou over gevoel. En als mensen zoiets zeggen van... ik zie een aanval op de profeet als een persoonlijke aanval... dan kan ik me voorstellen dat mensen dat zo voelen. Hè? Alleen... Als je dan in een andere soort situatie zou benoemen... zou je toch zeggen, nou ja, oké, je vat iets op als een aanval... wat misschien helemaal niet zo... Het ligt toch in de bedoeling. En als zou het de bedoeling zijn van iemand anders om jou te kwetsen... dan nog hoef jij toch niet onzeker te voelen in je religie. Want het is toch nee, van jou. Nee. Maar bijvoorbeeld zo'n gevoel, hè? Die sticker van Geert Wilders, hè, met die Saudische vlag, et cetera. Ik bedoel, het gaat wel ook over een vlag van een natie. Ik vind het ook niet tof als mensen een Amerikaanse vlag in de fik steken. Of een Nederlandse vlag beschimpen. Ik vind dat een beetje, dat denk ik... Weet je wat ik zo grappig vind, hè? Dat, weet ik van, heeft Geert Wilders wat geroepen... en dan 3 maanden later is dat doorgedruppeld in Pakistan. En dan gaan allemaal van die hysterische nichten in zijn jurk... Ja. Die gaan dan de Nederlandse vlag in de fik steken... Ja. En die gaan dan met die sandalen, gaan ze dat synthetische vlag gaan ze uitstampen. ja, dan branden ze hun poot ook nog een keer, weet je wel. Ja. En dan voel, denk ik van, joh, het, wat interesseert me helemaal geen moe dat je dat doet, joh. Nee, maar ik vind... Ik vind voor vlaggen waar mensen voor hebben gevochten en voor hebben gestorven, waaronder ook de Nederlandse vlag, dan moet je respecteren, klaar. En dan, nee, ja, als natuurlijk, ik dat zie, dan word ik ook een beetje link van. Hey, dat is natuurlijk, je moet dingen respecteren, maar ja. Het gaat me meer om, als het niet gerespecteerd wordt, hoe erg trek je het je aan? Nou, je mag wel bespotten. Bespotten mag wel. Ja, dat is ook niet leuk. Ik zag laatst op een gegeven moment, als we het toch over die radicale jongens hebben, over de Marokkaanse vlag. De Marokkaanse vlag die stond voor overspel, alcohol en wat was het nog? Overspel, nou ja, goed. Dat soort dingen. Of wil je je leven geven voor de zwarte Tawhid-vlag, de vlag van de profeet? Ik denk, zijn die jongens nou zo gek dat echt alle heilige, of alle schepen achter zich gewoon verbranden? Zelfs hun eigen Marokkaanse vlag. Ik bedoel, ik heb zelf ook Marokkaans bloed in mij. Ik kan, jongen, als ik dat zo zie, dat ik, jongens, die zijn hartstikke gek geworden. Weet je wel? En dan is. Je kan deze samenleving afwijzen. Je kan boos zijn over wat er in Marokko gebeurt, et cetera. Maar blijf gewoon bij jezelf en probeer iets van je leven te maken. Maar zou je wat vertellen wat er gebeurt als iemand zoals ik... Mijn voorouders, ik heb vooral tot 1400 mensen in Nederland wonen. Maar als ik zeg dat ik trots ben op mijn vlag, dan ben ik een nazi. Dat mag ik niet zeggen. Nou, voor mij mag je het wel zeggen. Ja, ik ben ook een vaderlandslievende jongen, mag iedereen weten. Nee, maar vaderlandslievend, dat mag niet van politiek correct links. Ja, dat mag ik wel niet zeggen. Dat mag wel. Nee, dan ben je een fascist. Is dat zo? Ja, dat mag ik niet. Ik heb een Friese achternaam. Hè, en wat ik altijd grappig vind, is dat ik dan de mensen op stang jaag. Dat ik zeg, ja, ik ga ook naar die herdenking in Friesland bij de slag bij Warrens. En dan zeg ik, de slag bij Warrens, waar is dat? Daar hebben de Friese... De Hollanders, het water ingedreven. Nou, mooi. Ja, maar luister, dan hadden we gewoon een slechte dag. Ja, ja dat was wel. Ja, jongens, een dag naar de kermis, jongen. Nee, pijn ons kop. Die Friezen, die hadden... Ja, kaatsen winnen ze ook altijd. Ja, precies. Nou, hadden we een slechte dag. Kan gebeuren, niet zo zeuren, hoor. Ja, vind ik toch ook wel, hè. Goed. In ieder geval, Jan die vroeg net, hoe komt het toch dat de gematigde islam niet staat te demonstreren van, we zijn ook gewoon alle leuke vriendelijke mensen en er zitten een paar rotte appels bij. En dat denk je ook wel eens bij, weet je, net zelf, ik heb Marokkaans bloed. Als je dan ook de criminaliteitscijfers bekijkt, van de Marokkaanse jongeren, dat is geloof ik 65% is geregistreerd bij de politie tussen de 15 en 25. Maar 65%, dat is best wel veel. Dan heb je ook nog jongens die niet gepakt zijn. Ja. Wordt de Marokkaanse gemeenschap daar niet een beetje moe van? Nou, laten we zo zeggen. Waar ze wel nou enorm tabak van hebben gekregen, sowieso is het is niet alleen maar gebleven bij tasjes roven, et cetera. Nou zijn het gewoon keiharde huurmoordenaars die hebben en mensen die worden afgeschoten en die liquidaties in 2013. En nu opeens is het vervelend. Nou ja, nee. Dus op het moment dat ze bejaarden beroven, denk je van, Nee, maar het ettert door. Dus het blijft niet bij die kleine criminaliteit. Het wordt steeds groter, het wordt steeds omvangrijker. Zelfs in wijken dat je gewoon hebt van dat de criminaliteit is too handshakes away. Want iedereen kent wel iemand die of heeft vastgezeten. Of een vriendje die ja, dat vast is niet zo gek als met 65%. Precies. Dus iedereen die je tegenkomt is crimineel. Dus het is een... Nou, dat niet. Maar het is, ja, het is gewoon te dichtbij. En het is gewoon te ongezond. En dan heb ik nog eens niet over schooluitval gehad. Nee, weet je wel? Nee, maar wat het gek is namelijk... Want diezelfde intelligente, goed opgeleide Marokkanen die ik ken... die schieten dus in een soort hele enge reflex als het gaat over de islam. Ja. En over Marokkaanse criminaliteit... Dan zeggen ze, ja, maar dat komt, ze krijgen geen stage van jullie. Ja, dat is flauwkul. Ja, dat is ook flauwkul, dat zeg ik dan ook. Maar snap je, daar wordt ook een beetje voor weggekeken, heb ik het gevoel. Ja, maar ik denk... Hoe komt dat? Ja, die mensen ken ik niet. Ik ken mensen die, waar we het echt daar ook over hebben. En nee, maar wat ik denk namelijk, wat je net over de PVV had. Ik denk namelijk dat als er op een gegeven moment een hele grote groep Marokkanen zeggen... Wij zijn het zo zat, die Marokkaanse klootzakken. Die worden helemaal doodziek van. Dat mensen denken, oh... Dus dat wordt niet. Nee, maar mensen weten ook wel. Wat tot nu toe is het vrij stil. Niemand, ja, oké, maar niemand keurt het goed dat ze zo'n vastzit of doodgeschoten is. Of de grote grap is namelijk: iedere keer als zo'n jongetje wel wordt doodgeschoten, dan zegt die moeder: Nou, het was zo'n lieve skate, zo'n poepeskeetje. Nou ja, dat kan. Ja. Je hebt nooit wat gedaan. Die jongen heeft een strafblad. Dan kun je 15 jaar je kont mee afvegen. Ja. En die moeder zegt: Nou, dat was gewoon een heel lieve gozer. Ja, dan zeggen moeders wel vaak. Dan zeggen ook Nederlandse moeders. Ja, dat zijn moeders zijn er notoor slecht in dat ze het beoordelen van de wandaden. Nou, sorry, maar dit is wel een cultureel probleem. Maar weet je wat ik wel mooi vind? Kijk, we hebben nou deze discussie. En Abdelkader, die komt toch heel even terug. Die zegt iets over Hans Teeuwen. En dan schieten jullie in zo'n reflex. Ik vind dat heel apart om dat te zien. Wat jullie zeggen over Marokkanen die alcohol drinken. Of over de islam. Dan is nou moet ik moslim zijn. En het is allemaal helemaal verkeerd. En dan zegt de Marokkaan, die ook nog een keer notabene schrijver is. Die zegt een keer wat lelijke dingen. En dan, wij zijn juist niet hypocriet. We zijn namelijk liberaal over de ene kant en liberaal over de andere kant. Ja. Wij trekken gewoon één lijn, hoor. Dus daar kan je ons niet op aanspreken. Kan ik jullie geen racisten noemen? Ik ben in sommige dingen ben ik best wel racistisch. Nee, dat zijn we ook heel makkelijk in. Ik heb Chinese wijf heb ik helemaal niks mee. Ja, dat durf ik gewoon te zeggen. Dat mag jij zeggen, joh. Of is dat dan racistisch? Maar volgens mij... Ik vind dat een interessante... De grens, om de discussie dan te maken. We hebben de grens denk ik net getrokken, althans ik. Bij het moment waarop een meningsverschil verandert in een bedreiging. Daar zou ik heel graag de grens willen leggen. Als je kunt 100 keer zeggen... Die anderen riepen dat prachtige kaaskopkrankeur verhaal. Nou prima, ja, als je dat tegen me wil zeggen, dan mag dat. Maar op het moment dat we elkaar gaan bedreigen met grievous bodily harm... zou ik zeggen dat het misschien te ver gaat. Met wat? Dat is Engels even. Het lijkt Frans Timmermans wel, ik weet het. Maar ik denk, criminaliteit ook in 2014 gaat dat ook bij ons gewoon op de agenda staan. En wij willen ook in februari willen we ook een Stop the Violence campagne willen we organiseren. Dus wat de Caribische Nederlanders een paar jaar geleden heel erg last van hadden. Van veel liquidaties, veel schietpartijen onder elkaar. Proberen we ook nou naar de Marokkaanse gemeenschap te trekken. Dus we zetten het ook in 2014 op de agenda. Maar dat ze elkaar gaan liquideren? Ja. Dat zet je op de agenda? Nee, dat niet langer gebeurt, denk ik. Het was even serieus wat dit. Oh. Ja. Schieten. Pang, pang. Nou, hij bedreigt me nou toch. Dat is niet te geloven, hè. Dat is iemand verdiend. En hij trekt weer een wapen. Kom op, ik bedreig je ook wel eens. Ik word er ook gewoon keizat van. Ibrahim, wij gaan. Mag ik je hartelijk danken dat je bij ons bij de Echte Jan te gast was? Dankjewel voor jullie uitnodiging. Het was een verhelderende avond. Ik vond het gezellig. En wij moeten eerlijk vertellen, ik zag het een beetje tegenop. Want ik heb niet graag een Brabander in de studio. Hebba. Ja. Racist. En andere mannen ook niet. Hij houdt ook niet van baarden. Ja, dat klopt wel. Goed, er is deze week geen competitie in Nederland. Maar er is, zoals altijd, genoeg te bespreken. Tenminste, dat hopen we. Gaan vlug naar Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Een hele goede nacht. Leo Driessen. Hallo. Leo. Hallo. Dag Jan, de beste wensen nog. Dankjewel. Dag Leo, jij ook. En ja. Maar weet je van wie het een beetje rottig nieuwjaar geworden is? Ja, dat was niet het best nieuwjaar. Eusebio. Nou jongens, een beetje respect, hè. Wat is er nou respectloos aan? Nee, daar gaan we geen grap over maken. Dat was geen grap. Dat was geen grap. Maak jij nou een grap over? Nee, dat is het moet serieus. Een van de grootste voetballers ooit. Nou, zo groot was hij toen niet. En de meest sportieve. Ja. Vertel eens eventjes voor mensen jouw die zeg maar ervaring met Eusebio. Geen tapte melk hebben gedronken en bloembollen hebben gegeten. Leo, vertel eens, Eusebio, hoe groot was hij dan? Nou, Eusebio heeft in ieder geval twee hele mooie wedstrijden gespeeld in het Olympisch Stadion. Dat is natuurlijk voor een van de grootste voetballers ter aarde ook al gedenkwaardig. 1962 wint hij hier met Benfica met 5-3 de Europa Cup van het grote Real Madrid. Door toedoen ook van een Nederlandse scheidsrechter Leo Hoorn die een dubieuze penalty gaf, maar dat maakt niet uit. En in 1969 speelde hij met Benfica ook een hele mooie wedstrijd. In de steel tegen Ajax en won Benfica met 3-1. Later won Ajax in Barcelona of in Lissabon ook met 3-1. En de beslissing wedstrijd in Parijs met 3-0. Maar in het Olympisch Stadion, daar heeft Eusebio wel mooie herinneringen aan. Ja, maar ik vroeg hoe groot hij dan was. Want jij zei sowieso groot zijn ze. Maar het grapje. Wat? Ja. Nee, maar Jan die heeft eerlijk toegegeven voor dit gesprek aan mij dat hij eigenlijk helemaal geen herinneringen heeft aan Eusebio. Want hij is tenslotte nog een piepjongen, weliswaar met een legendarisch dossier kennis. En hij weet alles van voetballen, dus laat hij niet boos op hem worden. Maar hij is nog een beetje jong en hij weet niet precies. Ik heb hem niet zien ballen, laat ik zo zeggen. Nee, maar ik heb ook niet heel veel beeldmateriaal. Dat is wel een beetje de pech van voetballers als Eusebio. Hoewel de komende dagen nog wel veel los zal komen. Maar van 1962 zijn uitgebreid beelden van die finale. En hij heeft nog een prachtig WK gespeeld, gelukkig, in 1966 in Engeland. Topscorer geworden met 9 doelpunten. Zo. Heeft hij in zijn eentje bijvoorbeeld in de kwartfinale Noord-Korea verslagen. Ja. Stonden met rust met 3-0 voor en uiteindelijk winnen ze met 5-3, 4 doelpunten van Eusebio. Ja. Maar ik vroeg eigenlijk hoe groot hij nou was. Op de schaal van Cruijff, zeg maar. Of Pelé. Nou, Cruijff was niet zo groot. Nee. Nou, hij staat in het rijtje. Kijk, ze spreken nu al vergelijken Messi met Ronaldo. En dat in die tijd werd het Pelé. Messi is al helemaal niet groot. Het werd Pelé en Eusebio. Ja, je hebt het maar steeds over de lengte, Jan. Moeten we het grapje nog even uitmaken? Oh ja, sorry. Luisteraars, voor wie niet begreep, Jan maakt telkens het grapje dat groot is ook qua lengte. En ja, wij hebben het dan heel onschuldig over dat hij een grote voetballer was. En dan doen we alsof we het niet snappen. Dat is het idee. Ja, en dan komt Jan er steeds weer tussen met hoe groot was hij nou eigenlijk. Ja, ja. Okay. Nee, dat maar hoe groot was hij nou? 1 meter. En daar ga ik er dan niet op in. Nee, maar Leo, hij 1,86. Zo, dat is best groot. Ja, dat is enorm. Hij is 1,76. Voor een Portugees, ja, hij kwam uit Mozambique. Hè? Ja, de zwarte parel uit Mozambique. Hé, hey, Leo. Ja, Jan Roos. Eusebio is maar 71 geworden en dat is niet zo vreselijk oud. Hij heeft al de hele tijd niet zo'n gezond leven gehad. Hij heeft tijdens zijn voetbalcarrière ook al heel lang gesukkeld met knieproblemen. In 1969 bijvoorbeeld, toen die wedstrijden tegen Ajax waren, toen was hij pas 27. En toen werd er al van gestorven, van 28 was hij toen. Zou je eigenlijk in de kracht van je leven moeten zijn, toen had hij eigenlijk al versleten knie. Maar je gaat er niet dood aan versleten knieën? Hè, wat? Je gaat toch niet dood aan versleten knieën? Nee, maar hij was niet zo gezond, al jaren niet. Longen en lasten met hart. En, maar het was niet zo omdat hij ongezond leefde? Maar het is gewoon een beetje een, Nee, het was geen, beetje winkeldochter, beetje maandagmodelletje. Die zich te buiten ging aan sterke dranken, dat soort dingen. Nee, maar, dat was niet zo. Maar het was wel een sportieve kerel, hè? Ja, dat is heel... kijk, weet je, in Portugal kondigen ze 3 dagen nationale rouw af. Nou, dat vind ik nog wel tekenend voor. Ja, eens kijken of, dan gaan ze voor Cristiano Ronaldo dat krijgt later. Nou, dat denk ik niet. Nou, misschien bij COC in Lissabon. Nou, oké. Okay. Wat? Bij COC in Lissabon? Jan denkt dat Cristiano Ronaldo homo is. Ik vind het wel fijn dat jij al die grapjes probeert uit te leggen. Maar voor iemand zonder humor vind ik dat best knap van je. Dat snap, hè? Ja. Ja, je begint er een beetje aan te wennen. Nee, dat is leuk. Nee, dat gaat wel goed. Hè? Je op een gegeven moment denkt, oh, wacht, die snap ik ook. Ja, dus die mensen thuis al gillend van het lachen over de bank te rollen, snap ik hem pas. Ja, gekke. Ja. Nou ja, en ik heb het morgen pas door waarschijnlijk. Ja, maar dat heeft misschien ook wel een beetje met jullie leeftijd te maken. Jullie zijn een beetje van de Max de Jeur grapjes. En lekker poepen en dan zo'n boekje openklappen. Ja, we gaan weer naar dat PGP. Oh, kun je misschien vast van de stoel vastdoen nu? Dat we dat... Ja, mensen. De stoel van mijn tante met 4 poten. Ja, het is toch wel niet te geloven. 4 poten. Hier zat ze nou, hè. Hé, hey Leo. Eusebio is dood. Dat weten we nu. Jammer. We zitten nu in de winter... Nooit. Jij durft niet empathisch te zijn, hè, Jan? Wat durf ik niet? Empathisch. Dat durf ik te zijn. Ja, Leo, ik vind je toch een bijzonder aardig mens. Maar ik ken de Eusebio niet. Dus ik kan er geen moeilijk met een traan over mijn wang. Nee, maar dat vraagt ook helemaal niemand aan je. Maar, wat andere uitleg is dan weer van die makkelijke opmerkingen. Nou, hoe makkelijk is het? Ik schets er gewoon een feit. Ja, je is gedaan. Eusebio is niet meer rust in... Eusebio keurig neergezet. Ja, nee, maar in ieder geval Eusebio, bedankt. We hebben Eusebio al bedankt hoor, Leo. Ja. Al in het begin van de uitzending. Ja, maar toen luisterde hij niet. Maar in ieder geval, Eusebio, bedankt voor alles. Je weet, ik mag je graag helpen afzeiken. Maar hier was hij heel erg lief. Ik hoop dat je... Eusebio was een echte Jan. Ja, en ik hoop dat hij mag rusten op de eeuwige voetbalvelden. Het was leuk dat je er zo akelig bij begon te lachen. Leuk, Jan. Maar moet je niet naar huis worden met je tijd voor bejaarden? Nou, ik heb die mop van de CBO die aan de priester vraagt of er ook gevoetbald wordt in de hemel. Nee. Ja, dat was dan toch van... Die is zaterdag bij die priester geweest en dan vroeg hij, weet u misschien of er gevoetbald wordt in de hemel? Dus hij zal het navragen en een uurtje later zegt hij, nou, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Er wordt gevoetbald in de hemel en het slechte nieuws hier staat opgesteld morgen. Ja, daar moet je denk ik 85 voor zijn. In ieder geval, Leo, het CBO is dus helaas overleden. We sluiten overleden. Nu hoewel met spijt, sluiten we het onderwerp. Nogmaals, mijn respect voor de zwarte parel uit Mozambique. En zijn hele familie. En Portugal. Heel Afrika. En Ronaldo. En Afrika. Alle donkere mensen van de wereld. En überhaupt iedereen die ooit... Eusebio heeft gezien, geroken, of gevoeld, of niet. Dat maakt ook niet uit. Wat een legende. En 1,86, een groot speler. Ja. Het is nu winterstop. heb je nog transfer nieuws, Leo? Hey Leo. Transfernieuws. Ja, we hebben bijvoorbeeld Torger Borven. Wie is dat? Torger Borven. En Bertrand Taure heb ik genoteerd. Het lijkt wel allemaal. Alexander Bojevic. Gadverdamme, en Scheisbox Varga. Oh, je zou maar bestikkel hebben. Deze ken je misschien, Jan. Karagounis. Ja, die heb ik wel. Die, net onder de linkerbal. Die gaat naar Zwolle. En dan hebben we nog Marmoudov. Nou, Marmoudov. Oh, ik heb een keer een Marmoudov gehad, jongen. Druipen, dat ding. Ja, druipen. Ongelooflijk. Ken jij iemand van deze mensen, Leo? Nee. Nou, ja, Karagounis, die gaat bij Zwolle voetballen. Ja, nee, ja. En Jabotj Varga gaat naar Heerenveen. Is die Karagounis, ja. Is dat die Iraanse speler? Nee. Nee. Oh. Maar oké, okay, dus dit zijn verder geen opties. Maar ook ken jij Torger Borven niet, want daar gaat Twente zich mee versterken. Hè? Nou, ik heb eens een meisje ontmoet. Kandidaat. En die had een Torger Borven, die zou niet normaal stinken, jongen. Ja, stinken. Vooral dat ze, als ze doorbreken, hè. Nou, die pus er allemaal uitkomt. Getverdomme. Ja. Ja. Nou, nee, dankjewel voor het transfernieuws, Leo. Hey, leuke column over meneer Sanders te krijgen. Oh, dat moet je even uitleggen, Jan. Tini Sanders. Ja, Leo had op RTL, schrijft hij al het column, zeg. Gigantisch leuk, lees ik heel graag. Heel groot. Heel groot. Ja, een klein kantje. Maar hier deed hij een soort van nieuwjaars toespraak in de naam van Tini Sanders, de voorzitter van PSV. Oh, weet je wat ik ook kan? Als je over nep... ik kan iemand nadoen, joh. Okay. Die vier poten, de stoel van mijn tante. Niet te geloven. Kijk, ik had het ook leuk. Ja, hartstikke leuk. Maar Leo deed dus Tini Sanders. Ja. Who the fuck is Hina? Ja, dat is een kleine man, niet zo groot als Eusebio. Als ik het goed begrijp, is dit een man waarvan Leo eigenlijk vindt dat hij misschien maar gewoon weer een multinational moet gaan besturen. Maar wat had hij geschreven, Jan? Want nou ja, je begint over iets maken dan toch af. Ja, Leo, vertel het maar. Ik wil eigenlijk alleen maar aankondigen dat Leo iets... En ik wou me vragen, heb jij voor andere mensen ook nog een leuke nieuwjaarswens in de voetballerij? Is wel grappig, hè? Je merkt zo de humorloosheid. Voorkomen. Het is dus Leo doet iets grappigs, tenminste. Maar, dat hoor ik. Ja, Roos, je hebt het dus niet gelezen, begrijp ik. Nee helaas niet. Nee. Nou, maar ik wel, hoor, Leo. Elke ochtend zit ik op. Meteen even kijken of er iets nieuws van Leo op RTL staat. Nou, ik heb nu een heel leuk stukje over Eusebio geschreven. Nee! Nou, dat zou wel lachen worden. Grote speler, hè? Ja, een hele grote parel. Ja, heel groot. Nou, ik moet het hier en daar even naar ons gesprek even aanpassen. Ja, je hebt gelijk ook. Hé, Leo? Maar dus niks over Sanders? Ik had Tini Sanders aangeraden om op te stappen. Ja. En dat deed hij een paar uur later in werkelijkheid ook. Dus, ja, kijk eens. Ongelooflijk, wat een macht heb jij, hè? Nee, maar mensen maken wel eens een geintje over jou. Dan zeggen ze, ja, Leo, wie is humor Leo? Humor niet, maar wel wie is macht. Leo? Wat heb je nou liever, humor en dan of schrijft macht? Hij een stukje en woei, weg. Dat is krap, vind ik mooi. Heb je toevallig ook vorige week een stukje geschreven over de gezondheid van Eusebio? Nee, maar ik ga wel een stukje over jou schrijven, denk ik, deze week. Oh, kijk wat dat oplevert. Nee, wat van Jan Roos vraagt aan de priester, is er ook bier in de hemel? Dat doe jij. Leuke mop, Jan. Nou goed. Over de kampioenschappen. Jij blijft bij Twente, denk ik. Ik blijf bij Twente. Dat zou ik ook moeten doen, want die hebben net Torger Borven. Nee, Torger Borven. Borven. Ja, ik dacht, Leo somt dat zo op het rijtje. En die legt uit: nee, dat is leuk, want die komt van Chelsea. En die gaat. Weet je wel? Ja. Traoré, bijvoorbeeld, van Chelsea komt naar Vitesse. Gaat dan Ola John nou nog door naar Ajax? Die stond er niet meer. Nou, nee, hè? Wat je wel zielig is, dat die aardige middenvelder weggaat. Hoe heet hij nou ook weer, Leo, bij Ajax? Sana. Eno. Eno, ja precies. Oh ja, ja, maar Sana ook, hè? Sana ook. Oh ja, die kon er echt geen moe van. Nou. Nee. Okay. Sana kon er echt geen moe van. Oh nee, nou dat is dan goed. Maar Eno toch wel? Eno won er wel moe van. Ja. En een bout. Ja, Eno, Hey, weet je, hij heeft ook een liedje gezongen, heb je dat gehoord? Eno Sanchez, when she's gone, tiki-tiki-ta. Ongelooflijk leuk deze. Je overtreft jezelf en je was al leuk, Jan. Nee, inderdaad. Ik schrik er ook een beetje van. Hey, trouwens, komt een heel groot boek over Eusebio. Dat is de Eusebiografie. Eusebiografie. Ja. Goed. Oh, jongen. Is dood. Mag ik die gebruiken? Ja, waarom niet, joh? Schrijf hem lekker op je RTL-site. Nou, ja. Leo, ik wil je hartelijk bedanken, want je was er. Ja, daar kunnen we niks over zeggen. Kunnen we over Eusebio niet meer zeggen, overigens. Hoe ga je dat de komende maanden een beetje zo aanpakken richting de verkiezingen die er allemaal aankomen? Gaan we een beetje flink opruien, Jan Roos? Dat dacht ik wel, ja, dat is mijn functie. Ja. Ja, en ik ga dan volledig humorloos relativeren, denk ik maar. Ja, weet ons ook niet. Ja, trek aan de handrem. Nee, niks ervan. Nee, laat maar helemaal uit de bocht vliegen. Ja, precies. Je laat het zichzelf onschadelijk maken. Oh, ja, nou, pas maar op dat jij niet onschadelijk maakt. Dan heb je 5 dagen per week geholpen te doen, hè? Briljant. Zeg, dan ga je lekker door. Ik volg gezellig. Leo, bedankt, jongen. Hou hem hard, hè. Dag, Leo. Ja, jongens, een minuut stilte. Ja, wat is dat dan? Eusebio is dood. Oh ja. 71 pas. Dag Leo! Slechte knieën. Tot ziens. Dag. Dag. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. De Bulgaren en de Roemenen, die mogen komen. Dus waarom een Tsjech niet? Onze Martin. Na het gezever over die Zwarte Piet begon natuurlijk het gejank om die afschaffing van die voorwerk. Elk jaar weer. De rest van het jaar gaat die gezeik over het wier en die openbaar vervoer. Nederland heeft behoefte aan echte problemen, denk ik soms wel eens. Een van die mensen die iets aan die voorwerk wil doen is de meest pedante VVD'er die er geleefd heeft. Josias van Aartsen, die burgemeester van Den Haag. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op die stadhuis riep Josias op om strengere regels voor die voorwerk te krijgen. Die nieuwjaarsreceptie, die 200.000 euro kostte. 2 ton aan borrelnotjes en glaasjes bubbelwijn. En dan zeg je dat die gewone man maar eens moet ophouden met zijn 1000 knallers en voetzoekers. Diezelfde gewone man die moet betalen voor Van Aartsen zijn feestje. Een grotere afstand tussen die politiek en die burger is niet voorstelbaar. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, Martin heeft dit jaar maar 1 vuurpaal afgeschoten. Die van hemzelf in een gillende keukenmeid. Ja, het jaar 2014 is nog niet van start, of de huizenbezitter wordt alweer zonder glijmiddel in de virtuele bips gegrepen. Zonder iets te zeggen verhoogt minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst het huurwaardeforfait van 0,6 tot 0,7%. En dat is zelfs rijke mensenhater Farshad Bashir van de SP te gorter. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Farshad Bashir van de SP. Hallo, goedenacht. Goedendag meneer Bashir. Zeg, zomaar stiekem 338 miljoen euro stelen van onschuldige huizenbezitters. Dat is nou de VVD in 2014, dat zou u toch nooit doen? Niet in ieder geval niet stiekem zoals de VVD dat gedaan heeft. Oh, wel en gewoon. Zeker ook niet bij de mensen waar het nu van wordt weggehaald. Oh, wat lief. En bij wie wordt het nu weggehaald? Van de SP bijvoorbeeld dat huizenbezitters boven de 1 miljoen euro minder hypotheekrente aftrek krijgen. Op termijn helemaal niet meer. Maar bij de mensen waar het nu weggehaald wordt, dat zijn de gewone huizenbezitters die een hypotheek hebben die ze net niet kunnen betalen of wel kunnen betalen. Oh, maar laat me nou, ik ben even een beetje in de war. Want er zijn natuurlijk huizen van 75.000 euro tot dik in 1 miljoen gaat het erover. Hè. Maar er zitten er ook een heleboel bij waarvan we toch dachten dat u daar eigenlijk juist wel graag geld vandaan wilde halen. Ja, op termijn zouden wij ook graag de hypotheekrenteaftrek willen beperken. Tot een aftrek van 350.000 euro. Nou, precies, daarboven dus. Maar daarboven zou je dus niet meer de hypotheekrente aftrek hebben. Maar wel over die 350.000 euro. Maar in dit geval haalt de VVD dus bij iedereen gewoon extra geld op. En dat ook nog op een hele stiekem manier. Ja. Terwijl iedereen vuurwerk het al aan het afsteken was. Ja. En oliebollen aan het opeten was en werd opeens bekendgemaakt dat er nog even een belastingverhoging door werd gegooid. Hoe zit dat nou in elkaar? En kijk, luister, wij bij de Echte Jannen weten zo langzamerhand dat je beter op de SP kan stemmen, want daar word je gewoon met open vizier genaaid. Maar de VVD, dat is toch echt een schurkenpartij aan het worden. Die er gewoon heel even stiekem zo de boel er doorheen drukt. En als je dus minister Blok erop aanspreekt, hè, de minister van Wonen. Dan zegt hij, ja, ga maar even naar Wekers van Financiën. Die legt het wel uit. En die legt het eigenlijk ook niet uit. Maar happen de papsie, hartstikke idee, we kunnen weer extra dokken. In zoverre, er is ook nog alleen maar gerept over 0,6 en niks over 0,7. Dat horen we nu voor het eerst eigenlijk, toch? Klopt, ja. Ja, dat is eigenlijk het geval. Want de Kamer, en dus daarmee ook de samenleving, is niet geïnformeerd. Opeens hoorden we dus met oud en nieuw dat de belastingen omhoog gingen. En daarvoor is daar nooit over gesproken. Mag terwijl het ministerie er is. De ministeries gingen uit van de verhoging. Centraal Planbureau had in de berekeningen dus niet die 0,7 meegenomen. Die wisten het. Maar minister Blok had nog wel aan de Kamer geschreven, 0,6%. Maar mag dat? Nee, dat mag natuurlijk niet. Want dat is toch wel liegen? De Kamer verkeerd informeren. Ja. Liegen in dit geval. Dus dat wordt een motie van wantrouwen, neem ik aan. De Wekers heeft al een motie van wantrouwen van de oppositie, van bijna de hele oppositie gekregen, inclusief van de SP. Dus wat ons betreft had hij al lang weggemogen. Ja, maar dat ging over die Bulgaren natuurlijk, hè? En voor die Bulgarenfraude. Dat was voor de Bulgarenfraude inderdaad. Maar nu... Dat was echt ook echt een schande. Ja, maar de Kamer verkeerd informeren over dat de bevolking weer extra wordt genaaid. Ja, nu moet het een keer afgelopen zijn, ja, toch? Ja, en allebei ook. Want dat is er helemaal ten hemel schreien dat de ene minister de andere staatssecretaris er een grote schuld van geeft en zegt ik heb er niks mee te maken. Dat kan er ook niet. Maar in ieder geval, dat niet kan, dat weten we wel. Maar een motie van wantrouwen. Ja. Maar een motie van wantrouwen neem ik aan. De Kamer heeft al inmiddels van de SP-fractie samen met de CDA-fractie een verzoek gekregen voor een debat. Dus dit komt zeker aan de orde. Nee, maar... En kijk, ik kan nu natuurlijk niet zeggen van dat we nog een keer een motie van wantrouwen gaan indienen. Maar dat niet eigenlijk. Want ja, kijk, ik wil natuurlijk eerst het debat aangaan. En vervolgens daarna je conclusie. Nee, maar u zegt net zelf, het is een doodzonde om de Kamer en dus de bevolking verkeerd of niet te informeren. Dat is een doodzonde. Of is het nou zo? Dus dan is er toch maar één ding mogelijk. En dat is een motie van wantrouwen. Er is maar één ding mogelijk. Als inderdaad blijkt dat hij het niet goed kan praten in de Kamer, dan... Maar meneer Bashir, hoe zou hij het wel kunnen goed praten dan, wat u betreft? Want dat lijkt me toch een sterk staaltje. Nee. Ik zou het niet weten. Dus dat is ook de reden waarom we een debat willen hebben. En de uitkomst van het debat... Dus als uitkomt dat u denkt dat er uitkomt, dan komt er een motie van wantrouwen. Ja, dat gaat meestal op die manier, ja. Kijk, het is al zo geweest dat wij een motie van wantrouwen tegen Wekers hebben ingediend. Bijna de volledige oppositie heeft dat toen in een tijd met de Bulgarenfraude gesteund. Kijk, dat hij er nog zit is niet dankzij ons, maar ondanks ons. Ja, maar luister nou, op 13 december had Blok het dus nog over 0,6. 13 december? Klopt, ja. En nog geen 2,5 week later is het 0,7. Ik bedoel, ja, dat je de Kamer voorliegt is een grove schande. Nou, maar dat je binnen een maand gewoon de boel... Ja, willens en wetens besodemietert. Dat is gewoon strooien met motie van wantrouwen, meneer Bashir. En elke oppositiepartij die dat niet steunt, die is geen knip voor zijn neus waard. Ja, maar het is ook zo dat ik nu niet alvast die motie op tafel kan leggen. Want nee. Als ik dat nu doe, dan heeft het debat natuurlijk ook geen nut. Nee, precies. Ik begrijp wel wat... Voordat het debat nog begint met die motie alvast... Dat begrijp ik. Dat ik daarmee kom. Maar zo werkt het niet. We doen het wel natuurlijk op volgorde. Tuurlijk. Eerst gaan we het debat voeren. Ja. En uw collega van de VVD die riep al van, nou ja, we hebben met z'n allen niet zo erg zitten opletten misschien tijdens het debat. Is dat ook nog een optie dat u met z'n allen... Ja, Helma Neperis, die zei dat. Ja, hadden we beter moeten opletten. Ja, dus dat niet een beetje... Dat zou nog kunnen, de VVD moet sowieso altijd beter opletten, want die 1000 euro is ons ook beloofd, hebben we nog steeds niet gekregen. Niet het hele rijtje, want we hebben maar tot 2 uur vannacht. Nee, precies. Ja, we moeten een beetje rustig aan doen, we hebben maar een paar uur. Maar wat mevrouw Neperis zegt klopt natuurlijk niet, want het is de plicht van het kabinet om de Kamer goed te informeren. Precies. Vindt u trouwens, als het wel netjes was gedaan, had u het dan redelijk gevonden? De huren gaan omhoog, dus het huurwaarde voor VEG gaat omhoog? Nee. Wij vinden dat... Wij zouden graag heel anders de belastingen willen vormgeven. De hypotheekrenteaftrek boven de 1 miljoen euro. Dat vinden wij een slechte zaak. Kijk, als je dat al gaat beperken, dan heb je al meer dan die 300 miljoen binnen. En dan hoef je dus ook de mensen die een gemiddeld huis hebben ook niet te pakken. En de huurders willen we ook niet pakken. Dat is sowieso iets een beetje een raar ding eigenlijk. Van we betalen eigenlijk huur in plaats van de huur omdat we geen huur betalen. Dat is toch een heel wonderlijk ding. Ja, dat is eigenlijk de belasting. Omdat je een huis hebt en geen huur betaalt, wordt die belast voor je dat is wel grappig, zogenaamde huurgenot. Ja, dat is toch niet te geloven eigenlijk? Dat maar ja, ja goed, zo langzamerhand is zuurstof... Je hebt niet hoe het vormgegeven is, heel apart natuurlijk. Hoe hoger je inkomen en hoe groter je huis, hoe meer subsidie je krijgt. Nee, maar het is toch niet zo gek... Dat je het andersom zou moeten hebben. Ja, maar het is toch niet zo gek als je je ballen uitsteekt om zelf iets te kopen. Dat je, ja, dat kan. Hè? Je kan je ballen uitsteken. Ja, die van jou misschien niet meer, nou, maar sorry, die van mij kan ik uitsteken. Liever zeggen, ik kan die van mij op mijn rug leggen. Echt waar? Ja hoor. Soepel. Ja, nee, dat is met deze leeftijd kan dat allemaal. Ja. Ik kan ook gewoon bijvoorbeeld met een rechte straal pissen. Dat lukt jou waarschijnlijk ook niet. Nou, dat gaat prima, maar dan hoef ik mijn ballen niet vooruit te rekken hoor, Jan. Maar in ieder geval, hè, je legt je ballen op het blok om een huis te kopen. En dan moet je van een of andere bloedlul moet je belasting betalen omdat je geen huur betaalt. Ja. Ja. Hallo! En het rare is ook van, kijk, je kan rekening mee houden dat je zo'n belasting betaalt. Maar als je voorgehouden wordt dat hij 0,6% betaalt. Ja. Vervolgens blijkt het 0,7 te zijn. Nee, maar dat is... Over al die andere lastenverhogingen, accijnzen, BTW die omhoog gegaan is, noem maar op. Ja, dan heb je ook overzicht ook niet meer. Nee. Dan weet je ook niet meer hoe je uiteindelijk moet... Maar meneer Bashir, het is toch hetzelfde dat, omdat ik nu toevallig in een Porsche rijd, dat ik dan extra belasting moet betalen omdat ik geen gebruik maak van de stadsbus? Dat zou sowieso een goede zaak zijn. Dat zou een goede zaak zijn. Ja, dan wordt openbaar vervoer wat goedkoper en dan had ik maar kun je eigenlijk doorrijden. Ja, nee, ik heb geen Porsche. Het is wel, we gaan dat vaker doen. Wat als, als je een fiets koopt, Jan, dan moet je belasting betalen omdat je nooit meer een fiets hoeft te huren. Ja, en omdat je dan op dat moment niet op het voetpad loopt. Ja. En die mensen die wel op het voetpad moeten lopen, die moeten dan in hun eentje het voetbal betalen. Dat is heel veel. Weet je trouwens aan wie het ligt dat ik geen Porsche heb? Ik denk aan je werkgever. Nee. Of aan jezelf. Aan jezelf. Nee. Accijnzen. Nee, wie heeft altijd de schuld? Oh, Mark Rutte. Ah, Mark Rutte! Dat sowieso. Ja, dat sowieso. Meneer Bashir, mag... moeten nog 1.000 euro niet het hele lijstje. 1.000 euro is inmiddels een soort heel klein plasje in een gigantische zee. Meneer Bashir, ik vind het heel fijn dat u ons deze scoop cadeau heeft gedaan. Want kunnen we hem even instappen? Ja. Welkom. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan en luisteraars. Het is niet te geloven, maar Bashir van de SP zit erover na te denken om een motie van wantrouwen in te dienen tegen staatssecretaris Wekers. Omdat hij ons voor de zoveelste keer heeft geflasht. En dit keer met een stiekeme verhoging van de huurwaarde voor ver. Wekers, je kop gaat eraf. Nou, zover de scoop. Mooi gesproken. Dankjewel. Meneer Bashir, mag ik u een goede nacht wensen? En succes met het redden van dit land. Ja. Dank u wel. Min of meer oprecht gemeend ook. Ja. En aan de luisteraars natuurlijk. Ja, natuurlijk. En de luisteraars. Wil je nog iemand de groeten doen? We zijn nu toch op de radio. Plaatje aanvragen. Doe maar, meneer Bashir. Ik kan geen rekening meer houden. Dus, nou, het is een grapje hoor. Dus doe het ook maar niet. Dag! Avond van de slechte humor. Okay, dag, meneer Bashir. Goedenavond. Dag. Het Haags geluid. Nou, dat was wat. Ja. Gaan we even naar de liefdespalt, dus niet? Ja, zo is het. Ja, de liefdespalt die waakt voor goede voornemens. Dat is vorige week. Dagboek van de liefdespalt. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd 2013 in mijn sociale omgeving vrijwel unaniem tot rampjaar uitgeroepen. Het geweeklaag was niet van de lucht en net trouwens als de dreigementen aan ieder die mijn vrienden op Twitter of Facebook maar een strobreed in de weg zouden leggen in hun ijver het komende jaar eindelijk weer eens tot een succes te maken. De timeline zinderde werkelijk van de waarschuwingen en banvloeken, de huiverende terugblikken en verlangende smeekbedes om betere tijden. Van de weerom stuitte ik er bijna aan mee. Niets verleidelijker dan je laten meeslepen in een aardverschuiving van ellende en doem. En het was ook crisis tenslotte en er zijn ook weinig jaren geweest dat men van regeringswegen zo zijn best heeft gedaan het volk het leven zuur te maken. En het leek wel of er overal oorlog was, of bijna. En er waren meer gezinsdrama's dan ooit, dus ze schoppen elkaar nog steeds tering langs het voetbalveld. En Zwarte Piet, laten we dat ook vooral niet vergeten. Maar om maar te zeggen dat ik er veel last van heb gehad. Ik heb het hele jaar weer mijn brood verdiend. Ik heb een heerlijk zonnige zomervakantie gehad. De mensen die ik lief heb zijn in grote lijnen en redelijke percentages van mij blijven houden. En behouden ze lelijke allergie vervlooien beter, ben ik fit en viriel en gezond gebleven. Per saldo heb ik in het vervloekte jaar 2013 helemaal niet zoveel te klagen gehad. Ik denk dat we later op 2013 zullen terugkijken, als het überhaupt al doen, als een beetje lullig doorsnee jaar. Een jaar om redelijk snel te vergeten. Maar ja, dat zijn de meeste. En als dat nou het ergste is, lijkt me dat we ons gelukkig moeten prijzen. Dagboek van de liefdespanter. Ik vond het een heel sterk verhaal. Ja, ik heb niet geluisterd. Goed zo. Zolang de ziener uit Lichtenberg onze vaste weerman is, hebben we nog niks anders gekregen dan zijkregen en zachte temperaturen. We geven hier nog één gans, Gerrit Vossers. Maar dan moet je het wel deze week gaan vriezen. Wat jij, Jan? Hele goede nacht, weerman Gerrit Vossers. Ja, ook een goede nacht, jongens. Hey, Gerrit Vossers met Jan Roos. Ik zou eigenlijk willen beginnen met een heel gelukkig nieuwjaar te wensen. Ja. Maar dat doe ik niet. Want ik stond godverdomme met oud en nieuw op 12 uur in de plensregen met mijn vuurwerk. En jij hebt gezegd dat het droog was. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, ja. Nee, dat klopt helemaal niet. Dat klopt er geen reet van, Gerrit. Nee, het klopt wel dat ik dat gezegd heb, maar het klopt niet met het weer. Nee, dat klopt. Ja, dat is klopt. Is dat alles wat je te maar zeggen hebt? Dat klopt er niet. Ja, wat moet ik dan zeggen? Ben jij nou een weerman of ben je geen weerman? Ik zou bijvoorbeeld... Sorry. Het spijt me. Het spijt me dat ik je oud en nieuw feest verpest heb. Nou, dus je hebt niet alleen een nat lontje, maar ook een kort lontje gekregen. Ja, nou, dat maakt niet meer uit of je lang of kort is, hè, als het zo hard regent. Die staat daar met zijn Romeinse potten buiten en met zijn uitwaaiende sigaretje. Nee, het waren Poolse potten. Poolse potten en Romeinse kandelaars. Maar weet ik veel, je stond met vuurwerk buiten in ieder geval. En het ging allemaal uit. Hoe kwam het nou dat je ernaast zat, Gerrit? Hoe kan dat nou? Je kan er wel een weerkaart lezen of wat? Ja, wat moet ik dan zeggen? Het weer had wat vertraging, want we zaten nog droog. Ja, bij jullie was het dus droog. Ja, nou, en toen we naar binnen gingen, toen werd het nat van binnen en buiten. Maar toen was het, ja. Heb je nou over mevrouw Vossers? Nee, ik denk dat hij over bierzuip heeft. Maar had je wel gezellig nieuwjaarsfeestje met, qua zuipen, drinken? Ja, dan begint ze oudjaarsdag om 10:50 al met kabiet schieten. En dan... hele mooie dag. En kabiet schieten, dat is synoniem voor bier drinken. Nee, we hebben wel zo'n bier hier in het streken. Als je de dop eraf doet, dan klopt dat wel, maar kabiet schieten gaat iets harder. Leo. Gerrit. Gerrit. Ja. Leo, niet Gerrit. Kijk, Gerrit, niet Leo. Wij komen zeg maar uit het westen van het land. Kijk, hier verdienen we de centjes en die verdelen we dan over de rest van het land. dus wij hebben helemaal geen tijd om... te karbiet schieten. Nee. Dus kan jij misschien uitleggen, want het is dan met een melkbus en dan schieten jullie geloof ik een koolraap weg of niks van. Nee, niks zo. Nee, een bal. Een watermeloen. In ieder geval, leg het nou eens uit, want ik begrijp er geen reet van. Nou, karbiet is een spul. Als er water bij komt, dan komt er een gat vrij. En dan zit je tekkel op de bus of de bal op de bus. En dan is er een klein gaatje aan het eind en dan hou je de fakkel voor. En na een 2,5 minuut kan je het even gassen en dan... Dan knalt hij hard weer. Ja, en wat is daar in godsvredesnaam leuk aan? Nou, de boze geesten die zijn op het moment weg hier in het oosten. Ja. De boze geesten? Ja. Dat zei hij volgens mij, ja. Hé, maar karbiet, hè? Dat zeggen dus als dat met water in contact komt, dan komt er gas. Ontwikkelt er gas. En dat gas, dat steek je dan aan met die aansteker, of niet? Ja, met een fakkeltje. Ja, of met een fakkeltje. En hoeveel dooien hadden jullie dit jaar? Hoeveel dooien? Nou, hier viel het nog wel meer in het oosten. Wel bijna, maar bijna niet helemaal. Maar wel gewonden, ook niet? Saai. Ja, wel wat gewonden, ja. Armen en benen en hoofden eraf? Ja, nou, we hebben hier wel wat in de buurt, die kun je niet meer zeggen. Hier is met de 5, dat is gebeurd. Hoeveel heeft hij er nog mee? Ja, hoor, die Gerrit. Ja. Nou ja, goed. Is bij jullie ook die leuke gewoonte dat je auto's in de fik steekt met oud en nieuw? Nee. Bij ons hebben ze niet genoeg gevangenissen, anders hadden we dat wel gedaan. Die snapte ik niet. Maar dat maakt niet uit. Ja, het is een beetje de avond van de verkeerde humor. Niemand. Laten we het even over het weer hebben. Na vorige week heb ik er heel veel vertrouwen in. Maar kan jij nou uitleggen? Het is ook winter in Amerika. Winter in Amerika. Min 50 of zoiets? Nee, min 30. Ja, gevoelstemperatuur is min 30, min 40. Ja, precies. Maar luister nou, Gerrit. Winter in America is cold. Maar... ook een beetje het zingen. Zingavond is het, hè? Gerrit. Ja. Het is toch normaal dat het koud is in de winter in Amerika? Want er wordt nu weer hysterisch gedaan. Nou, maar het is nou een beetje extreem. Oh ja, en het is hier een beetje extreem warm. Nou, hebben we het weer naar je zin? Ja. Ja, extreem gezegd wel, ja. Ja, maar weet je wat het leuk zou zijn, Gerrit? We gaan nu een paar weken met je om en dat is heel gezellig. Hè? Je bent leuk en zo, de goede spreuken en de verhalen over mevrouw Vos is hartstikke spannend. Maar we zouden wel eens wat extreem weer willen hebben. Ja, want dit is mooi geweest. Dat gezeik elke week over die 3 druppels regen... waar Jan dan weer met zijn vuurwerkbom in staat. Ja, dat was niet leuk. En het is overal is het spannend weer, behalve hier. Komt het door jou? Ja, verzin, ja, nee, verzin dan wat. Verzin dus nou eens wat. Ik bedoel, je zit er wel vaker naast, maar maak het dan eens een keer spannend. Ja, weet je wat spannend? Nou, het kan zijn dat het buitje om 11 uur voorbij getrokken of om 12 uur. Nou, dat is lekker spannend. Ja, dat is de enige spanning die we op dit moment hebben, ja. Nee, maar ik hoop nog een keer dat we elkaar zo lang spreken dat we een keer extreem weer tegenkomen. Ja, je hebt gelijk ook, Gerrit. Hey, heb je nog een leuke weerspreuk voor deze week? Nou, we hebben afgelopen vrijdag was dat een beetje onweer gehad. Nou, spannend. Nederland. En ja, dat was spannend. Ja, het ging even heftig. Maar nou, sorry, een mooie spreuk bij. Want heb je iets gegeten, Jan, of zo? Ja, ik heb een blad aan de boom en onweer in het kale hout heeft een geurjord nat in koud. Ik heb toch een beetje... Karbietgetje. Ben je een soort karbietmelk? Maar heb je nou nog een spreuk, Gerrit, of niet? Ja. Nou. Ik heb een spreuk. Ja. Zeg die dan. Dat doe maar. Maar hebben ze me weggedrukt net? Nee, hoezo weggedrukt? Jan is gewoon een beetje opgeblazen. Nee, ik was even aan het uitleggen, want ik heb een beetje opgeblazen. Dat is een beetje flatulent. Ik voel me net een lekker karbietbus. Een beetje zo'n hoge druk. Weerspreuk! Nee, zal ik de spreuk. Onweer in het kale hout geeft een feurjo naar den kooks. Die hebben afgelopen vrijdag onweer gehad en dat ging nog aan. Kan je hem nog één keer herhalen? Dat wou ik ook even vragen. Neem je tijd, rustig en nou even bestaanbaar. Ja, onweer in het kale hout met een D. Onweer in het kale hout? In koud met een D. Oké, wat is het kale... het kale hout, dat is de bomen zonder blaadjes. Dat zijn bomen zonder bladeren, ja. Oh, onweer in het kale hout. Die man is gek geworden. Het is een voorjaar. Wat dan, nat en koud? Ja, nat en koud. Maar het is hem niet koud. Nou, nee, waarom maar het is het ook niet? Het is voorjaar, het is nou winter. Het is winter. In het voorjaar wordt het nat en koud. Wacht even. Dus we hebben nu een warme winter en dan in het voorjaar wordt het alsnog koud. En nat. Ja. Hé, godverdikke. Kan je ook iets leuks voorspellen? Iets leuks? Maakt jij wat? Gewoon iets leuks. Iets leuks. Ja. Nou. Nee, dat heb ik op het moment niet, want ik zit een beetje in depressie. Ja, wat is het dan? Is het met mevrouw Vossers? Is het mis? Nee, maar gewoon omdat het... Ja, ik kan er weinig leuks over vertellen. Ja, je hebt gelijk. Ik zit ook in een depressie, hoor. Nou ja, goed. Wel leuk, een weerman in een depressie. Wel geestig. Vind je het leuk? Nou ja, ik probeer er ook wat van te maken. Nou, doe dat maar niet, hoor. Nou, doe maar wel, hè. Gerrit Vossers. Ja. Mag ik je hartelijk bedanken voor... Ja. Maar goed gaan, hè. Voor wat eigenlijk? Ja, voor het later naar bed gaan. Dan moet je wel even... Ja, bedankt voor dat je later naar bed bent gegaan. Ja. Hé, en tot volgende week misschien? Ja, tot volgende week. Ligt eraan of je nat wordt of niet. Ja. Nou, voor jou wordt huis wel nat, hoor. Ja. Nou, Gerrit, jij kon er niks aan doen, vriend. Hé, hou maar. Dag, Gerrit. Ja, goed gaan. Ja, goed. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds. Nou, u vraagt zich natuurlijk af waar we in godsnaam Elvis Presley draaien. Dat vroegen wij ons ook af. Dit was een idee van de kabouters. Het is zeg maar namelijk uit, hoor. Vandaag. Nou, het is vandaag namelijk... Drie koningen. En dit God. Was dan de king. Eén. Wat? Koning. Leuk. We moeten eigenlijk namelijk... Daaruit. De Naneuk. Oh, ja. We moeten namelijk eigenlijk drie plaatjes draaien van de zendercoördinator. Maar die kan bij ons per definitie de... Nee, dat is niet waar. Dat is een hartstikke lieve man. Oh, ja, dus de, nou ja, dat drie koningen. Leuk bedacht, echt enig. Ja, hartstikke leuk. Maar goed, oké. Volgende week hebben we hier de trendwatcher Aziz Bakas. Oh, dat is die hele vrolijke nicht, toch? Dat volgens mij, weet ik niet eigenlijk. Ja, dat is die vrolijke nicht. Hij was vandaag, was hij, zag ik toevallig bij de WNL op zondag. Was nou, hij dat is nog wel dicht. Oh, dat zou zomaar kunnen. Hij zag er wel... hip en feestelijk uit, zullen we maar zeggen. Ja, precies. Tips en dreigementen mogen natuurlijk naar die voicemail die we niet afluisteren. 06-3000-9009. En als je natuurlijk een idee hebt voor de pitch, want dat is ook al een tijdje geleden, ja. Dan kan je mailen naar echtejanne@poont.tv. En de pitch, dat is dus als je iets te verkopen hebt, liefst iets origineels of heel zieligs. Ja, of, want dan, of niet. Dan lukt het wel. Nou, in ieder geval, ik wil u hartelijk danken voor het luisteren naar de Echte Janne deze week. En volgende week zijn we er gewoon weer terug. Zeker weten. Ja, waarom niet? Ik denk het wel. Ja, het is een wekelijks programma, dus dan ben je er gauw volgende week. Elke week. Slaap lekker verder en dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Hey Leo. Dat is weer nieuws. Ja, we hebben bijvoorbeeld Torger Borven. Wie is dat? Torger Borven? En lijkt wel allemaal... Alexander Boljevic. Gadverdamme. En Scheisbox Varga. Oh, je zou hem op stikkel hebben. Deze ken je misschien, Jan. Karagounis. Ja, die heb ik wel. Die, net onder de linkerbal. Die gaat naar Zwolle. En dan hebben we nog Marmoedov. Nou, Marmoedov. Oh, ik heb een keer een Marmoedov gehad, jongen. Druipen dat ding. Ja, maar ook ken jij Torger Borven niet? Want daar gaat Twente zich mee versterken, hè? Nou, ik heb eens een meisje ontmoet. En die had een Torger Borven die zou niet normaal stinken, jongen. Ja, stinken.